om het klimaat te stabiliseren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport. De klimaatverandering in de atmosfeer, op land en in oceanen gaat ongekend snel. Allereerst de atmosfeer. In 2019 was de hoeveelheid CO2 in de lucht hoger dan het in de afgelopen 2 miljoen jaar is geweest. Dan op land. Gletsjers smelten in een razendsnel tempo en het Noordpoolgebied krimpt. En mede daardoor stijgt de zeespiegel sneller dan in de afgelopen 3000 jaar. Nou, wat merken wij daarvan? Extreme omstandigheden die vroeger eens in de 100 jaar voorkwamen, kunnen aan het eind van deze eeuw ieder jaar gebeuren, is de verwachting. Zware regenval komt vaker en heviger voor, terwijl in bepaalde gebieden de droogte ook toe zal blijven nemen. En extreme hitte zal geen uitzondering meer zijn. Ja, en dan door naar de hoogtepunten. Op de Olympische Spelen zorgde atlete Sivan Hassan voor een spektakel. Ze mocht 2 gouden plakken en 1 bronzen medaille mee naar huis nemen. Ook schreef ze geschiedenis, want ze is de eerste atlete die een medaille haalde op 3 verschillende afstanden op de Olympische Spelen. De 10 kilometer bleef tot het allerlaatste seconde spannend. Daar komt Hassan wel. Hassan komt en er zijn wat achtervolgers. En Hassan gaat er overheen. Hassan gaat naar gouden positie. Maar Kazakene zit erachter. Wordt het goud of zilver? Sivan Hassan, los. Volledig gaan. Volledig gaan. Daar is ze. Daar is de 2e gouden medaille voor Nederland. Sivan Hassan wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Dit is gigantisch. Na de 5.000 ook de 10.000. Superieur gelopen hier deze race. Met haar surplus aan snelheid zet ze deze wedstrijd volledig naar haar hand. Dit is een ongeziene prestatie, dat zouden de Belgen zeggen. C'est extraordinaire, zouden de Fransen zeggen. Wij zeggen, dit is buitengewoon goed. Ja, en het volgende punt kun je een hoogtepunt of een dieptepunt noemen. Maar Messi is overgestapt, Lionel Messi, naar Frankrijk. De voetbalfans in Frankrijk kunnen hun geluk niet op, nu de grote ster van FC Barcelona zijn overstap bekend maakte. En hij werd woensdagochtend officieel gepresenteerd aan de Fransen. I'm very happy and very proud to present Leo Messi as Paris Saint-Germain player. Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísima gana, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando y por eso vengo a este club porque es un club ambicioso. Nou, mocht je afvragen wat hij zegt. Hij zegt, ik ben heel blij om hier te zijn en ik heb er veel zin in. Ik ben nog steeds heel gretig en wil blijven winnen. En daarom heb ik getekend bij deze ambitieuze club. Nou, of dat waar is, mag je zelf invullen. Dat was mijn belangrijkste nieuws van de week. Maar wat waren jouw hoogte- en dieptepunten uit het nieuws van deze week? Ik praat er graag met je over door. Dat kan via 0800-1121. Ik ben heel erg benieuwd welk nieuws jou opviel, wat jouw hoogtepunt is of jouw dieptepunt. En dan spreek ik je zo. Try to decode the words on a post-it that's stuck on my cheek. Oh, 2 socks stare at me, definitely not mine. Try to figure out what's written between the lines. You've got my Een lovely morning, dacht ik. Maar even deze eerste of deze laatste uitzending van deze week mee te beginnen. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hier meepraten over jouw hoogte- en dieptepunten van de week. En straks hebben we een psycholoog te gast en die gaat ons meer vertellen over hoe je gewoontes kunt doorbreken of veranderen. Dus mocht je denken, nou, de zomer is bijna voorbij, ik wil nieuwe gewoontes, ik heb allemaal goede voornemens, dan bel vooral 2 uur, van de 5 uur is ze hier en dan kun je al je vragen aan haar stellen van hoe je die goede voornemens nou kunt aanpakken. Maar eerst gaan we het hebben over jouw hoogte en dieptepunten van de afgelopen week. Het is een soort van onderwerp, estafette, maar toch niet. Je mag me bellen en dan gaan we het hebben over wat jou opviel de afgelopen week. En dat kan via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En wie weet lees ik jouw hoogte of dieptepunt straks voor. Piet die heeft gebeld. Goedemorgen, Piet. Ja, goedemorgen. Ja, en mijn absolute hoogtepunt was gistermorgen om 7:00... toen ik naar buiten keek, ja? Zag ik 2 vossen bij me over het gras lopen. En dat heb ik nog helemaal nooit gezien. Ik heb wel reeën, die komen regelmatig even rond het huisje struinen. Maar 2 vossen, dat is ongehoord eigenlijk. En wat doe je dan als je die vossen ziet? Nou, ik zit gewoon naar te kijken. Ze hebben zo'n uitgesproken kop. En dan hadden ze zo'n hele grote pluimstaart. Met de witte punten achterop. En ik heb alleen gefascineerd naar zitten kijken. Ze waren ongeveer een kwartier zo'n beetje aan het rondstruinen. En toen gingen ze er weer vandoor. Maar ik bedoel, ik zit hier in een ongerept bos, dus dat is niet gecultiveerd. Er staan alleen maar bomen op. En ja, de dieren voelen zich daar prima thuis. Dus ik laat de dieren en ik geniet er alleen van. Wat goed. Je hebt altijd 2 soorten mensen, hè, als ze wat zien. De ene die geniet ervan en de andere die pakt de telefoon om het vast te leggen. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft niet gedaan. Ik heb er gewoon van genoten. En dat is gewoon een belevenis geweest. Dat zou ik niet gauw vergeten. Het was gewoon fantastisch dat die natuur nog zo in Nederland voorkomt. Dat is gewoon verbijsterend. Nou, wat fijn dat u daar zo van kunt genieten. En wat was uw dieptepunt van afgelopen week? Nou, laten we dan maar het VN-rapport zeggen over het milieu. Hè? Ja. Ik bedoel, we dachten altijd, tenminste dat dacht ik, de ver van mijn bed show. Mm-hmm. Maar als je dan ziet die overstromingen in België, Limburg en Duitsland laatst. Nou, toen dachten we, nou dat is wel heel uitzonderlijk. Maar kwam het ook weer terug in Oostenrijk. En ik zag van de week ook weer, in Turkije was het foute boel. Aan de ene kant stond het land in de brand. En aan de andere kant waren hevige overstromingen en werden de auto's door de straten meegesleurd. Dus, en dan natuurlijk de bosbranden. Hè? Ja. Heel Europa, Zuid-Europa staat in de brand. Californië zag ik gisteren beelden van. Nou, dat lijkt wel een oorlogsgebied. Totaal afgefikt. Dus het is wel werkelijk. Als ze nog kunnen sturen 11:58 er zullen maatregelen genomen moeten worden. Maar dat zie ik in de praktijk niet gebeuren. Dat duurt allemaal te lang. Dus we moeten het maar afwachten. We gaan het afwachten. Dank voor je belletje, Piet. En geniet van je vrijdag. Ja, jij ook. Dank je wel. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hier mee praten. Dat kan bellend of append. We hebben het over jouw hoogtepunten en dieptepunten van de afgelopen week. Je kan me bellen via 0800-1121 om het erover te hebben. En dat heeft Peter ook gedaan. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen. Ik ga hem ook. Goedemorgen. Ik moet even de radio zachtjes zetten. Ja, dankjewel. Sorry, dat had ik, was ik mee bezig, maar ik dacht dat er nog één voor me zou zijn. Nee, dat geeft niet. Je bent nu in de uitzending en jij hebt een bijzonder hoogtepunt. Vertel. Ja, dat zal ik je vertellen. Mijn hoogtepunt deze week was die rechtszaak in België. Ja. Van de viroloog Mark van Ranst. Ja. Tegen Willem Engel. Willem Engel tegen Mark van Ranst, hè? Ja. Ja. Ja. En daar is door zijn Sorry, ik moest eventjes... want ik ging even snel door het huis. Moet eventjes ademhalen. Maar in ieder geval... daar heeft de advocaat van Willem Engel... hele sterke uitspraken gedaan. Verhamst beschuldigt Willem Engel, en hij is niet de enige, van het verkopen van alle onzin. Maar de advocaat van Willem Engel, die heeft dus het volgende gezegd. Hij voert een aantal onderzoeken aan. Dus die advocaat tijdens die rechtszaak heeft een aantal onderzoeken aan die Willem Engel dus gedaan heeft. Waaruit zou blijken dat de coronamaatregelen geen enkel effect hebben. Vaccins niet deugen en ziekenhuiscijfers zomerlijk zijn overdreven. Ja, ik ga heel veel onderbreken, Peter. Ja? Waarom is dit voor jou een hoogtepunt? Nou, omdat Willem Engel is voor mij iemand die dus als een van de weinige Nederlanders in staat is om weerwoord te geven tegen een dictatuur waar wij op afstevenen in dit land. En niet alleen hier, maar in veel landen in de wereld. Ja, want jij hebt het gevoel dat we afstevenen op een dictatuur. Ja. Ja. En hoe voelt dat voor jou persoonlijk, Peter? Nou, niet leuk, want ik ben de vrijheid altijd gewend geweest, natuurlijk. Ja. Dat voelt gewoon heel erg slecht. Die advocaat van Willem Engel, die voert trouwens ook nog aan dat Willem Engel, die zet dus vraagtekens bij de oorzaak van de overstromingen in Limburg. Ja. Maar ja, het gaat even om echt jouw hoogtepunt. Jij zegt hoogtepunt is de rechtszaak van Willem Engel. Ja. Hoe zit jij daarnaar te kijken? Want die zaak dient aan. Zit je dan achter je pc en zit je dan mee te kijken of mee te lezen? Ben je erheen gegaan? Nee, ik lees de krant. Oh, u heeft het teruggelezen, oké. Ja, ja, ja. Maar nog even, wil ik tot even als laatste zeggen over die rechtszaak. Willem Engel heeft dus uitgevonden dat de oorzaak van die overstromingen zit in het feit dat de sluizen niet op tijd opengezet zijn. Nou, dat is wat hij zegt, hè? Ja. Dat is niet wat hij heeft uitgevonden, dat is niet bewezen, dat is niet onderzocht. Dat is gewoon wat in de rechtszaak is gezegd. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Nee, maar dank dat je je hoogte... Dank dat je hoogtepunt met ons wilde delen, Peter. Ja, oké. Yes, okay. Ik wens je een fijne dag nog. Jij mag ook je hoogtepunt en je dieptepunt met ons delen. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Martine, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een hoogte- en een dieptepunt, hè? Ja. Vertel. Het zijn niet zulke hele vreselijke, belangrijke, maar toch... Mijn dieptepunt waren die drie schepen in Lelystad met vergiftigd graan aan boord. Mm-hmm. En waarom is dat een dieptepunt? Is dit nou toch weer? En waarom is dit een dieptepunt voor jou? Ja, vergiftigd graan. Ik weet niet meer hoe het heet, dat gif, maar ze moeten het dan ergens gaan uitblazen. En weet ik veel dat... Nou ja, daar schrok ik wel van. En ben je dan ook, raak je dan ook gestrest of somber door als je zulk nieuws hoort of ziet of leest? Nee, verontwaardigd. Verontwaardigd, oké. Ja. En kun je dan herpakken? Kan je dan meteen weer door met de dag? Ja, dat wel. Dat wel, oké. Ja. En je hebt ook nog een hoogtepunt voor ons, hè? Dat is de laatste plofkip. Hoe bedoel je dat? De laatste plofkip ligt in de supermarkt. Ja, want de plofkip die gaan voortaan niet meer... Tenminste, de supermarkt... Mag niet meer. Nee, klopt. Nee, dus dat is heel fijn nieuws voor al die vreselijke kippen... die dan met z'n tienen op nog geen vierkante meter staan... en die krijgen nu hopelijk wat meer ruimte. Ja, het is nog wel zo. Het is natuurlijk hartstikke fijn en het is een hele mooie ontwikkeling... als je het mij vraagt... in het vriesvak of in producten verwerkt, zoals bijvoorbeeld een kipcorn, kan er nog wel plofkip zitten. Dus niet alle kippen zijn gered, maar de plofkip die je zo kant-en-klaar koopt in het koelvak, die liggen er niet meer, gelukkig. Oh, zo zit het. Ja. Ja, dus dat is in ieder geval een heel mooi hoogtepunt. Dank dat je dit met ons wilde delen, Martine. Nou, graag gedaan. En ik wens je een fijne dag. Ja, jij ook. Dank je wel. Straks, het tweede uur, vanaf 5 uur hebben we een psycholoog te gast. En die kan ons alles vertellen over gewoontes, nieuwe gewoontes leren, gewoontes doorbreken. Dus mocht je vragen hebben over hoe jij eventuele goede voornemers... of eventuele doelen kan behalen deze laatste vier maanden van 2021. Bel dan vanaf 5 uur naar 0800-1121 of app me even via de Radio 1 app. Maar denk je, ik wil jou mijn hoogtepunt of dieptepunt met je delen deze week? Dat kan ook via hetzelfde nummer, 0800-1121. En André heeft dat nummer ook gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik had een behoorlijk hoogtepunt vorige week. Trouwens, ik ben ook psycholoog, dus u kunt, die andere kunt u overslaan. Dan kunnen we meteen beginnen. Ik noteer een nummer voor een andere keer. Dank u wel. Ja, want ik ben een muziekliefhebber en ik heb een poos in Parijs gewoond. Dus ik ben 25 jaar terug al begonnen om die Franse publieke muziekzender VIP... om die onder de aandacht in Nederland te krijgen. Ja? En ik heb allerlei kranten natuurlijk benaderd. En in het verleden ook de kabelmaatschappijen. Het wordt ook overal in Nederland gewoon op de kabel doorgegeven op dit moment. Alleen de media besteden daar nog steeds niet zoveel aandacht aan. Dus deze zender is voor de gemiddelde luisteraar nog vrij onbekend. Mm-hmm. En totdat er vorige week dus in het Volkskrant een heel groot artikel over VIP verscheen. En dat de wegdroomradio... veel mensen inspireert dat ook. Die zender, ze draaien alles door elkaar. Het is geen chansonzender, hè? En waarom wil je zo graag dat die radiozender onder de aandacht wordt gebracht? Omdat die muziekzenders in Nederland zo slecht zijn. Ze draaien steeds dezelfde muziek, nou, dezelfde plaatjes. En altijd die top 2000 meuk. En er wordt zoveel muziek gemaakt, schitterende muziek gemaakt, wat nooit gedraaid wordt in Nederland. Dus vandaar dat ik me druk om die zender gemaakt heb. En dat is hier ook een probleem, 's nachts. Jullie hebben een leuk programma, maar er zijn ook een hoop mensen die willen wel eens een beetje leuke muziek op de achtergrond hebben. Er wordt te veel geluld 's nachts op die radiozenders. Maar denk je dan niet, als je muziek wil horen en minder gelul, dan zet je lekker Spotify op of YouTube of nee, draai je even een plaatje? Die verras je nooit, want die bepaalt een algemeen je eigen keuzes. Hè? Als je naar Spotify leidt, die zal nooit iets van bijvoorbeeld Steve Hackett draaien. Dat is de gitarist van Genesis vroeger geweest. Die vent is verschrikkelijk gooit me. Maakt verschrikkelijk mooie muziek. Dat, omdat je dat zelf niet weet. Je kent die muziek niet. Dus ja, daar komt die Spotify ook niet mee. Hè? Duidelijk. Ja, dus jij zegt er moet meer muziek 's nachts gedraaid worden. Ja. Maar volgens mij draaien de commerciële zenders bijna alleen maar muziek. Ik reed hier vannacht heen. Ja, maar dat is dezelfde top 2000 meuk. Iets van Anne Brun uit Scandinavië, Patrick Watson, London Grammar, Goldfred. Al dat soort mensen die schitterende dingen maken. Je hoort het niet tot die Nederlandse radiozenders. En voor iedereen die zit te luisteren en denkt, ik wil dat. Ik wil zo'n zender luisteren. Ja. Welke frequentie, hoe schrijf je het? Ja, het is FIP. Ja? FIP Radio, hè? Mm-hmm. Dus FIP, VIP spreek je het uit. Dat betekent Frans Inter Paris. En mijn hoogtepunt komt binnenkort, want de directie die heeft mij gebeld. Dat is voor mij allemaal vrijwilligerswerk, van dat ik naar een feest moet. Want ze bestaan 50 jaar dit jaar. Ja. En het is ook een grote verbinder, hè? Want ik weet dat jong en oud luisteren naar. Dat zijn, wat is je hoogtepunt? Sorry dat ik onderbreek. Ik ben uitgenodigd, ze gaan een groot feest geven in het Pantheon. Mm-hmm. En er waren plannende cadeaus die op me wachten. En het Sting komt er, allerlei grote artiesten. Dus ze willen graag dat ik daar kom. En ik heb veel voor ze betekend. Het is een publieke zender, er zit geen seconde reclame op. Wat fijn. En even voor de luisteraars is VIP, dat doe je naar vipradio.fr. Maar er is ook een Nederlands URL gemaakt, zag ik. En dat ja, die is van mij. Die heb ik gemaakt. Oh, nou kijk. Dat is vipnet.nl. Ja, vipnet, vipned.nl. Vipnet.nl, ja. En daar kun je dan luisteren. Dank dat je dit met ons wilde delen. Graag gedaan. En een fijne dag nog. Je kan dus meepraten over jouw hoogtepunt of dieptepunt van deze week. Of eigenlijk mag ik dan meepraten met jouw hoogtepunt of dieptepunt. Via 0800-1121 of via de Radio 1-app. André die heeft gebeld. Goedemorgen. Oh, die heb ik net gesproken. Excuus. We gaan eerst naar meneer Reitsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is al eigenlijk een beetje heel raar in dit soort situaties die ik nu ga schetsen. Mm-hmm. Ik weet niet eens of zoiets een dieptepunt is. Misschien is het wel een finale bevrijding. Vanmiddag zo rond 11 uur, 12 uur, zijn wij met de familie bij elkaar in Antonius Binnenweg hier in Rotterdam. Ja. En gaat de arts, een van de artsen in Antonius, mijn broer die zeer, zeer ernstig ziek is, al die dat alle tijd is, een injectie toedienen, waardoor mijn broer direct eigenlijk wegglijdt in een niet helemaal comatueuze toestand, maar langzaam wegglijdt, waardoor het bewustzijn verdwijnt. En dan wordt hij om de 4 uur gemonitord. Hè? Dat werkt ongeveer 4 uur. Hij gaat niet meer wakker worden. Oh nee, joh. Hij gaat gewoon overlijden. Hij gaat overlijden. Heeft de arts verteld aan ons en ook aan mijn broer, die dit als een bevrijding ziet. Ik ga niet eens zeggen dat hij het erg vindt. Hij heeft gehuild van blijdschap. Gaat vandaag gebeuren? Nou, vandaag krijgt hij dus de eerste injectie. Het is zo, die arts mag namelijk op... Kijk, mijn broer die heeft eigenlijk euthanasie gevraagd. Maar euthanasie is natuurlijk heel streng ontkaderd in dit land. En dat mag die arts niet, hè? In de situatie van mijn broer. Maar wat ze wel mag, en dat, het is natuurlijk het klassieke verhaal, hè? Waarvan we weten dat het in Nederland natuurlijk elke dag gebeurt. Hè? Dat mensen dus door artsen uit hun lijden worden verlost. En je zei net, mijn broer heeft gehuild van blijdschap toen dat gebeurde. Hoe is dit voor jou? Ja, dat is emotioneel natuurlijk, hè? Voor ons ook. Wij hebben natuurlijk ook allemaal, wij hebben een leven gedeeld. Ja. En mijn zwager, die mijn zus is al nog wel 50 jaar getrouwd met mijn zwager. En kijk, mijn zwager heeft natuurlijk ook 3/4 van het leven gedeeld van mijn broer. Maar... Ik weet niet eens hoe we daar vanmiddag bij elkaar staan. Het wordt emotioneel. Maar het wordt natuurlijk, dat denk ik wel, een zucht van verlichting voor iedereen. Ben jij, dat mag misschien raar klinken. Maar mensen die het hebben meegemaakt, die zullen waarschijnlijk uit eigen ervaring dit onderkennen. Nou, dat klinkt helemaal niet raar. Voor mij is er geen raar in dit. Het is hoe het is voor jou. Ja. Maar jij bent vaker wakker rond dit tijdstip. En dat is dan, denk ik, best wel vroeg als je moet wachten totdat je naar je broer gaat. Wat ga je doen tot die tijd? Hoe ga je vandaag beleven? Zal ik je vertellen, het klinkt misschien heel banaal, maar ik ga gewoon de gewone dingen doen. Ik ga gewoon straks... 6 uur ga ik eruit. En dan doe ik altijd. En dat, sorry voor Radio 1, maar dan zet ik Radio Rijnmond op. Dat doe ik altijd. Mm-hmm. Dan gaat Radio 1 eraf. En dan ga ik ontbijten en dan ga ik de krant lezen. En ik heb zelf een tijd geleden een redelijk vervelende situatie. Ik heb een gebroken pink gehad en 3 weken in het gips gezeten. En dat gips is eraf gegaan. Ja, nou heb ik het over mezelf. Dat is eigenlijk niet helemaal opportun. Maar nou moet ik oefenen met die hand. Mensen die dat hebben meegemaakt, die zullen het wel kennen. Nou, maar dat je is moet een jezelf dus wel bezighouden vandaag. Ja, ik moet elke uur oefenen van die fysiotherapeut. Nee, ik bedoelde eigenlijk naar het moment dat je naar je broer gaat. Ja, dan ga ik om een uur of... het is niet zo makkelijk nog. Het is wel Rotterdam, maar ik moet met de tram. En die tram die rijdt in deze stad op dit moment ook niet zo geweldig frequent. Hoe oud is je broer? Mijn broer is... hij is uit 1947. In februari, dus hij is 74. En hoe heet hij? Ja, Het is eigenlijk vorig jaar, rond deze tijd, vorig jaar heeft hij eigenlijk na heel veel onderzoeken, ja, het is het bekende verhaal, hè, wat veel mensen best overkomt. Hè. Vorig jaar heeft hij heel veel onderzoeken gehad en scan dit en een scan dat en een scan zus en een scan zo, ja. En toen kreeg hij in het Erasmus MC de definitieve uitslag dat hij prostaatkanker had. Het is niet meer beter geworden. En hij is een heel jaar lang door de malle molen gegaan. Hè. Bestralingen dit, bestralingen dat, prikken zus, prikken zo, ja. Het is alleen maar slechter geworden. Dus ja. Meneer Rijtsma, ik vind het bijzonder dat u dit met ons wilde delen. Ik wilde dat even delen. Ja, dat is heel bijzonder. Ik wens u heel veel sterkte de komende tijd. Ja, dankjewel, Ruinak. Ik wilde dit toch delen. En nogmaals, mijn hart vraagt... Ik weet niet eens of dit een dieptepunt is. Ik zeg nogmaals, het is voor iedereen, voor mijn broer vooral, de ultieme bevrijding. Ja. Ik vind het moedig. Hoe gek dat ook klinkt. Nou ja, ik zei net al, er is geen gek en er is geen raar. Ik bedoel, u voelt zich hoe u zich voelt. En u moet er een manier vinden om ermee om te gaan. Ja, ja, ja. En dat moet u op uw manier doen. En, ja. Zo is het. Wij doen dat allemaal met elkaar. Heel veel sterkte in ieder geval. Aan dat bed. Veel sterkte gewenst, meneer Rijtsma. Dankjewel, Ronak. En ik kan u geen fijne dag wensen, want dat wordt het ongetwijfeld niet. Nee, dat ook weer niet helemaal. Nee. Nou, dankjewel, Ruinok. Yes. Oké. Okay. Je luistert naar Gaan en we zijn tot 5 uur aan het praten over jouw hoogte- en dieptepunten van de week. Dat mag iets persoonlijks zijn, zoals meneer Rijtsma. Dat mag ook iets zijn waarvan je zegt, nou, dat heb ik op het nieuws opgepikt. Mag allemaal en dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Maar nu eerst Counting Stars van One Republic. Dat leek me wel toepasselijk. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, but doing the wrong thing. And I feel something so wrong, but doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that. Drowns me, makes me wanna fly. Ja, je hoort de Counting Stars hier bij Radio 1. En goedemorgen, je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Tot 5 uur bespreken we nog jouw hoogte- en dieptepunten van de week. En dat kan via 0800-1121. Om 5 uur komt een psycholoog langs. En die gaat ons helpen met nieuwe gewoontes aanleren of afleren. Dus mocht je daar vragen over hebben, dan kun je vanaf 5 uur bellen. En dat is misschien wel mooi, want we hebben nog ongeveer 4 maanden voordat 2021 voorbij is. Dus mocht je zeggen, ik heb die laatste 4 maanden nog een goede voornemens of bepaalde doelen die je wil halen en hoe je die dan kan behalen, dan kan je daarover meepraten. En dat kan dus vanaf 5 uur. Nu gaan we nog door op de jouw hoogte- en dieptepunten van deze week. En dat mag bellend en dat mag append. Karin die heeft geappt en zij zegt: mijn hoogtepunt was genieten van het mooie weer hier. En het dieptepunt van Karin is: de wereld staat letterlijk en figuurlijk in brand. Johan die zegt: mijn dieptepunt van deze week is dat een bekrompen supermarktmanager in Glanerbrug het een 18-jarige jongen verbiedt om zichzelf te zijn. Is het erg dat een jongen van 18 met nagellak achter de kassa zit? En dat omdat volgens hem het dorp daar niet aan toe is. Een duidelijk voorbeeld van homofobie een week na de Pride Week. Ik weet trouwens niet of als je je nagels lakt als jongen je per se homo bent. Ik wist niet of dat... volgens mij is dat niet... je kunt ook gewoon prima je nagels lakken als man als je hetero bent. Of biseksueel of iets anders. Wil je jouw hoogtepunt of dieptepunt met ons delen? Dat kan via 0800-1121. Gerrit die heeft gebeld. Goedemorgen Gerrit. Goedemorgen Ronak. Hallo. Goedemorgen. Ronak, is Mai misschien met vakantie? Ja, Mai heeft 2 weken vakantie. Dus dat dacht ik al, want jij zit nou, je hebt nu vandaag, gisteren heb je al gedaan, ja. Daarvoor zat Stefan 2 dagen. Klopt. En daarvoor maandag zat Jacob de Vries erop. Dus ja, ik was een beetje verbaasd van, hey, ik mis Maya met je op de radio. Ja, en wij missen haar ook. Zij is volgende week nog op vakantie en de week erop krijg je Maya weer helemaal terug. Ah, oké, okay. Nou ja, goed. Ja, ik denk dat ik eerst even met het dieptepunt, niet alleen voor mij, maar ik denk voor heel veel mensen van deze week ga starten. Ik denk toch wel de heropleving van de Taliban in Afghanistan. Dat vind ik een zeer verontrustende ontwikkeling. En ik denk dat het te maken heeft met toch wel de zeer abrupte terugtrekking van de alle westerse troepen uit het land. Ik denk gewoon dat de Taliban heeft gewoon gezegd heeft van, weet je wat, wij trekken gewoon ons terug in ons veilig schulpje. En op het moment dat eigenlijk gewoon de hele westerse wereld denkt van, nou is het veilig, dan komen wij weer hard terug. Ja. Dat is een dieptepunt inderdaad. Die had ik ook genoemd in mijn dieptepunten. Ja. Heb je ook een hoogtepunt? Ja, zeker. En ja, ik heb zijn naam natuurlijk al een klein beetje genoemd. Dat was afgelopen maandag bij Jacob de Vries. Daarbij is het voor mij voor de allereerste keer gelukt om iets van mij, van mijn eigen muziek te laten draaien tijdens de uitzending in jullie eigen programma. Wat voor muziek maak jij? Ik maak ambient muziek, synthesizer muziek. En toen heeft mijn collega Jacob de Vries gedacht, ik gooi het op de ether, in de ether. Nou, het ging er eigenlijk over het onderwerp van of artiesten die het met name moeten hebben van podiumoptredens, of die gecompenseerd moeten worden, ja of nee. Toen heb ik gezegd, nou, ik ben zelf ook een artiest, alleen ik ben een studioproject, dus ik kan er wel ten dele over meepraten. En toen vroeg hij ook van, nou, wat voor muziek maak je dan? En toen heeft hij wat van mijn muziek gedraaid. Dat was voor mij toch een hoogtepunt. Nou, dat snap ik. En terecht. Dank dat je dit met ons wilde delen, Gerrit. Nou, graag gedaan. En ik wens je nog een hele fijne vrijdag. Jan, jij wil ook je hoogtepunt en je dieptepunt met ons delen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ronak. Ja, mijn hoogtepunt is eigenlijk het kwartje van Kok. Dat weer wordt aangeslingerd. Mm-hmm. In onze omliggende landen, ja, iedereen die weet het, dat de benzine- en dieselprijzen veel lager liggen dan bij ons. En vanuit de regering wordt dat gezegd van, ja, maar dat ligt aan de raffinaderijen en bla bla bla. Nee, het is gewoon het accijns wat er eigenlijk op zit. Ja. Dat was eigenlijk mijn hoogtepunt van deze week. Maar waarom is dat een hoogtepunt? Ja, dat vond ik wel, ja. Toen het in de minuut van weer wordt aangeslingerd. En er wordt nooit geen uitleg verder aangegeven. En, jij vindt accijns een hoogtepunt? Of... Nee, dat het weer wordt aangestingerd, het kwartje van Kok. Dat, gewoon dat nostalgische gevoel krijg je erbij. Nee, alsjeblieft, met accijns. Ik zeg altijd, er zijn maar twee gouddieven in Nederland. Dat is de Belastingdienst en dat zijn de Oranjes. Maar goed, daar praten we verder niet over. En mijn dieptepunt was de hypocrisie van het Europees Parlement. Ze willen overal aan meedoen en werken zogenaamd. Maar ze blijven één keer in de maand doorgaan naar Straatsburg. Mm-hmm. Wat een heleboel geld en ook over het klimaat ook CO2-uitstoot kost. Dus dan denk ik bij mezelf, dan zie je meneer Timmermans met zijn ik zeg altijd zijn volgevreten lijfje en zijn schandknaapje Diederik Samsom. Dan denk ik bij mezelf van, mensen, waar zijn jullie mee bezig? Geef dan zelf het voorbeeld. En dat doen ze niet. Ze blijven gewoon doorgaan voor de afspraken die zijn gemaakt met Frankrijk. Nou, we willen allemaal de CO2-uitstoot verminderen, dat denk ik bij mezelf. Neem beslissingen, laat dat achterwege en doe gewoon je werk. En dat is mijn dieptepunt. Word je daar ook boos van? Ja, ik word er soms wel eens boos van, weet je wel. Dan gaat het bij mij wel een beetje, mijn bloed een beetje harder stromen. Omdat ik kan niet tegen hypocrisie. Dan zeg je bij jezelf van, oké, geef het voorbeeld. Ja, het is de uitstraling voor de bühne. Maar achter de coulissen, dat doen ze gewoon wat hun graag willen. En daar kan ik wel boos om worden, ja. Ja, en hoe ga je dan om met die boosheid? Want er gebeurt iets wat best wel ver weg gebeurt. Jij zit thuis achter je tv of voor je tv boos te zijn. Hoe analyseer je dat? Nou, ik kan het heel makkelijk van me afzetten. Het is een moment dat je het leest dat je dan even boos gaat worden. En dan verlangen ze van ons, omdat we dan die veranderingen krijgen. Dat we dan overal mee moeten werken en alles wordt ons door de strot gedrukt. Dan denk ik bij mezelf, oké, geef er dan een referendum over en laat het volk er dan over kiezen. Dus ik ben op het moment ben ik dan boos, maar ik kan het heel goed kanaliseren om het dan weer makkelijk weer van me af te zetten. Dat lijkt me een goede eigenschap. Dank dat je belde. Graag gedaan, Ronak. En ik wens je een goed weekend. Jij ook, goed weekend alvast. We zijn bezig met jouw hoogte- en dieptepunten van deze week. Ik heb aan het begin van dit uur heb ik mijn hoogte- en dieptepunten gedeeld. En ik ben heel erg benieuwd wat jou bezighoudt, of bezig heeft gehouden de afgelopen week. Je kan bellen naar 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En dan hoor ik graag wat jouw verhalen zijn. Jan die heeft gebeld, Mark heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mijn hoogtepunt wil ik wel even delen. Ik ben nogal een nachtchauffeur, dus ik zit veel op werk. En ik luisterde altijd naar commerciële zenders. Ja. En sinds 2 weken luister ik Radio 1. En ik ben heel blij verrast. Vertel. Ja, ik vind het juist wel leuk dat er meer gesproken wordt. Kijk, want dan wil ik echt muziek luisteren, dan ga ik echt wel naar een commerciële zender. Mm-hmm. En ik vind het juist leuk dat je nu echt een variatie van meningen... uitspraken, snap je? En je kan zelf reageren. Dus dat vind ik echt heel prettig. Nou, wat fijn om te horen, Mark. En jij bent nachtchauffeur. Hoe lang ben je dat al? Ik doe dit nu 6 jaar. En je dacht in die afgelopen 6 jaar geen één keer ik slinger Radio 1 aan? Jawel, ik luister dan wel Radio 1, maar dat is dan puur voor de sport. Oké. En... Snap je? Dus als mijn clubje moet spelen, bijvoorbeeld Ajax, dan luister ik s'avonds Radio 1. Maar dan ging je eigenlijk weer naar de commerciële. Oké. En heb jij een lievelingsnummer? Nee. Nee. Ik ben eigenlijk heel, heel gevarieerd. Ik hou van Nederlandstalig tot house. Ik kan alles waarderen. Oké. Nou, dan ga ik straks bluff voor je draaien. Nederlandstalig. Helemaal super. Dankjewel helemaal voor je super. Belletje. Geniet van je graag week, gedaan. Hoi. Hoi. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws of over je eigen goede voornemens en doelen. Want om 5 uur hebben we een psycholoog te gast en die kan ons alles vertellen over gewoontes en nieuwe gewoontes leren. Dus mocht je daar vragen over hebben of daarvoor hebben, bel dan naar 0800-1121. Maar we zijn nog bezig met jouw hoogte- en dieptepunten van deze week. Dus hetzelfde nummer kan je ook heen bellen en dan mag je jouw hoogtepunt of dieptepunt met mij delen. En dat mag van iets heel persoonlijks, zoals meneer Reitsma, tot iets wat we louter in de media hebben gezien. Of iets waarvan jij zegt, nou, dat ik weet niet, dat heeft mijn aandacht getrokken. Zoals de eerste beller, die vond het een hoogtepunt dat hij 2 wilde vossen had gespot in het bos. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Mag je allemaal delen via 0800-1121. En John die heeft ook gebeld. Goedemorgen, John. Goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, goed, en jou? Mooi, ook goed, dankjewel. Tijd geleden. Ja, dat wij elkaar hebben gesproken wel, ja. Klopt. Ja, het hoogtepunt dat jij weer op de radio bent in ieder geval. Het scheelt weer in de beleving. Ik heb ook gewoon een dieptepuntje. Een hoogtepunt is voor mij geweest dat ik hoorde dat Ajax Klopp heeft gehad van PSV van de week met 4-0. Ja. Ik heb geen echte... Vroeger was ik daar wel... Ja, ik had een paar clubjes die ik wel leuk vond. Maar ik was nooit echt fan van het een of het ander. Ik was meer fan van spelers, weet je wel. Van Basten, van Arnhem. En dat ging door het hele land heen, zeg maar. Ik vond bij alle clubs vond ik wel kerels waarvan ik dacht van... Ja, dat is wel goed om naar te kijken. Dus op die manier keek ik eigenlijk naar voetbal. Meer naar de acties en... Ja, het deerde mij niet zoveel of de een nou verloor of niet. Maar ja, ik vond het dat Ajax in eigen huis klop krijgt met 4-0. Dat vond ik wel leuk om te horen, zeg maar. Dat geeft weer moed voor het nieuwe seizoen. Ik ben niet zo'n fanatieke kijker, maar als het spannend wordt, zeg maar, in de gelederen, dan heb ik wel zoiets van, nou eens even kijken wat van de week allemaal gebeurt. Maar ben je blij, is het een hoogtepunt omdat je zegt, nou, er is weer wat uitdaging. Ajax is natuurlijk best wel vaker de beste. Soms denk je, nou, het is helemaal niet spannend. En als PSV met 4-0 volgens mij van Ajax wint, dat was het. Ja, PSV heeft Ajax verslagen met 4-0 helaas, moet ik zeggen. Ja. Dat het dan spannend wordt. Ja, dan hebben ze in Amsterdam weer iets om zich druk op te maken. Ja, toch? Zeker. Absoluut. Wat is jouw favoriete club, John? Ja, dat zeg ik al. Ik ben niet zo'n... Ik heb altijd SU Utrecht wel gevolgd, zeg maar. Maar dat valt allemaal zo tegen. Daar moet je geen fan van worden, hoor. Want dat is zo frustrerend, zeg maar. Maar heb je geen voorkeur? Dat je zegt, nou, als die club wint... Het, of als iemand moet winnen, dan het liefst die club. Dat vraag je wat. Ik vind het altijd leuk als die... Laat ik dan zeggen FC Emmen. Ik weet niet of die nog meedoen dit jaar in de Eredivisie, maar daar had ik wel sympathie voor. Ik wil eigenlijk aan jou vragen, doen ze mee met de Eredivisie? Maar het antwoord is nee. Ik heb nagenoeg goed ik ingelezen ben. Nee, maar dat clubje, daar had ik wel zoiets van, dat vond ik altijd wel grappig als die is flink uithaalde. Want ik geloof dat die tegen de grote clubs wel leuk gedaan hebben afgelopen. Die hebben volgens mij twee keer in de Eredivisie gezeten of zo. Ja, ze zitten nu in de eerste divisie waar ze op het moment 11e staan. En ze spelen vanavond om 8:00 tegen Eindhoven. Oh, nou, dan ga ik even op teletext kijken. Of ze zichzelf omhoog klikken. Wat is je dieptepunt, John? Nou, dat is ik hoop dat die meneer het niet erg vindt, die vanavond gebeld heeft. Maar ik vind dat je zeg maar vindt dat er te veel gekletst wordt op de radio. Mm-hmm. En dat jij dan zelf gaat bellen om dat eens even uitgebreid te gaan vertellen. Daar word ik wel verdrietig van. En dan is het nog een psycholoog ook. Dan denk ik van... Ja, er zijn wel meer mensen die iets willen vertellen, meneer. En dat houdt in dat er dan geen muziek, toch? Het is 1-1 is 2. Dus ik vond het een beetje jammer dat hij daar nou over gaat bellen... om dat uit te begrijpen te gaan vertellen dat er veel gekletst, snap je hem? Ja, ik snap hem. Voel je wat ik bedoel? Ja. Dus hij gaat uitgebreid zitten kletsen op de radio en dan gaat hij... En wat vertelt hij dan? Ja, dat het te veel gekletst wordt op de radio. Nou ja, daar zak ik mijn broek vanaf. Eén troost. Een psycholoog. En dan denk ik van nou, ik weet niet, ik hoop dat hij met pensioen is. Eén troost, John. Wij blijven voorlopig nog doorpraten op dit tijdstip. Ik vind dat er te weinig gekletst wordt. Ik vind dat jullie te veel muziek draaien. Maar ik heb daar geen oordeel over verder. Ik ga daar niet moeilijk over doen. Jij vindt iets, maar je hebt geen oordeel. Lekker, John. Dankjewel voor je belletje. Okay. Fijn weekend alvast. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan, waar je nog tot 5:00 kan meepraten over je eigen dieptepunt of hoogtepunt van de week. En dat kan via 0800-1121. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Raunak. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn hoogtepunt is dat ik nog 2 dagen ging werken en dan heb ik weer 2 weken vakantie. Wat lekker. Ja, heerlijk. Waar ga je heen? Of ga je ergens heen? Ik heb een jaar camping waar ik met een staakerven sta, zeg maar. En van de week heb ik ook nog samen met mijn broer heb ik nog een bungalowtje gekocht, zeg maar. Die we dan rentenieren, zeg maar. Een soort van. Wat fijn. Wat een lekker vooruitzicht ook. Ja, in die zin, je wordt zo beperkt. Omdat je... Ik ben niet gevaccineerd. Dan word je gewoon eigenlijk beperkt in je reismogelijkheden. En ik vind Nederland ver zat, zeg maar. Maar zolang mijn kinderen het naar de zin hebben op de camping, dan vind ik het prima, joh. Ze hebben een zwembad en ze kunnen van alles doen. Er is animatie. Dus mijn kinderen, als zij die bezig zijn en die hebben het naar de zin, dan heb ik vakantie. Nou, dat klinkt goed, toch? Ja, daarom. Nog 2 dagen. Dus alleen vandaag en morgen nog? Ja, vandaag en morgen nog. Nou, lekker. En wat is je dieptepunt? Ja, de angstcultuur die gecreëerd wordt omtrent bijvoorbeeld het klimaatrapport, zeg maar, van het IPCC. En dat heeft te maken wat ik dan ook zie, zeg maar, is zeg maar in Italië hebben ze van de week, dat vond ik ook wel heel triest, zeg maar, hebben ze 15 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. En alles wordt gerelativeerd, zeg maar, in de media van klimaatverandering veroorzaakt bosbranden. Nee, de bosbranden die worden ontstaan doordat mensen niet met de natuur om kunnen gaan omdat ze gaan barbecuen. Of bewust de brand aansteken voor hun eigen gewin. En ja, en als het dan een beetje harde wind en het is een beetje droog, ja, dan fikt het wel zo 1, 2, 3 weg. Maar los van die bosbranden, hè, er komt een rapport uit waarin staat dat met wetenschappers uit 66 landen, waarin staat dat de schade die we de aarde toe hebben gebracht onomkeerbaar is. En ja, dan zeg jij dat is onterechte angstcultuur creëren. Ja, ik vind van wel, want er is geen kritische noot op dat rapport. Ook niet bij al die talkshows. Ik heb een beetje zitten kijken naar dat uit was gebracht. En toen zat ik op 1 te kijken. En toen zat ik op een gegeven moment bij Humberto Tan even te kijken. Maar er kwam geen ene kritische noot. Want het zijn allemaal dezelfde personen die altijd in die talkshows aan het woord komen. Die uitgenodigd worden, et cetera, et cetera. En dan vraag ik me überhaupt, is er wel een objectieve blik erop? Want het is allemaal in mooie bewoordingen neergezet. En dan lees je een week of 4 geleden, las ik in de Trouw, dat wetenschappers dingen achterwege laten om een subsidiepotje van de overheid te krijgen voor het onderzoek. Dan jij bent een klimaatskepticus, Wouter. Ja, ik ben heel sceptisch, want... Ben jij ook een ontkenner? Ben jij een klimaatontkenner? Want dan hebben we dat ook meteen duidelijk. Nou, ontkennen, ik zie wel dat het klimaat verandert. Maar het klimaat verandert altijd. Dus dat en denk je niet dat wij even een hand in eigen boezem moeten steken en denken, nou mensheid, we zijn niet zo lekker bezig met z'n allen als we denken aan het klimaat. Als we denken aan die wereld, laten we gewoon even met z'n allen een tandje bijzetten. Ja, weet je, als jij zeg 40 jaar geleden, waren 4 miljard mensen op deze aardbol. En nu zijn we 30 jaar later, zijn we met 8 miljard mensen op deze aardbol. Ja. Dus in die zin, de mens die veroorzaakt zelf het wanbeleid, zeg maar. Want het is ook gewoon wanbeleid. Wij moeten hier straks in 2050 volgens het Centraal Planbureau, dat wij op 21 miljoen mensen zitten. Op zo'n kikkerlandje als Nederland op de aardbol. En wij kunnen al geen fatsoenlijk met onze natuur omgaan. Omdat wij hier alles voor zitten bouwen met bedrijfcomplexen, huizen, et cetera. We gaan de natuur kapot zitten maken voor via biocentrales, et cetera, et cetera. Mm-hmm. In die zin, het is een wanbeleid, zeg maar, omtrent dat de wereldbevolking eigenlijk gewoon eigenlijk de wereldbevolking gehalveerd moet worden, willen wij dan weer op de situatie van eigenlijk pakken bij 30 jaar geleden zitten. Ja, maar die wereldbevolking gaat niet gehalveerd worden, dus wat kunnen we dan zelf doen? De mens die staat bovenaan de voedselproductie, zeg maar. In die zin, alles moet wijken voor de mens. De mens die bepaalt wat er op de aarde moet gebeuren. Wouter, dus ik ga je afkappen. Ik denk dat we hebben gehoord wat je hoogte en je dieptepunt is. Maar weet je, de mens moet niet de regels bepalen van de natuur. En dat gebeurt nu zeker. Ja, staat genoteerd. Dat moet alweer de veestapel, alweer bla bla, die flauwekul. Ja, ik heb daar wel meningen over, zeg maar. Dus dat heb ik gehoord. Dankjewel voor je belletje, Wouter. En ik wens je een fijne vakantie alvast. Nog 2 dagen. Ja, werk ze nog. Dankjewel. Parool eens even lezen van jou. Ja, doe dat. Komt helemaal goed. Dankjewel. Peer, jij wil ook meepraten over je hoogtepunt en je dieptepunt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb mijn hoogtepunt is eigenlijk dat mijn nieuwe huis bijna klaar is. Dat ik een beetje de opleveringsdatum heb gekregen. Fijn, gefeliciteerd. Daar ben ik wel blij om. Ja. En mijn dieptepunt is eigenlijk dat ik eigenlijk min of meer een beetje van mijn baas te horen heb gekregen. Dat ik nog 3 jaar moet werken. Want je dacht ik ga met pensioen. Ja, ik denk ik ken er wel eerder uit en ik krijg nog wat geld mee. En dat hebben andere collega's ook allemaal gehad. En, hoe oud ben je nu? Ik word 64. En tot wanneer moet je doorwerken? En tot wanneer moet je doorwerken? Tot mijn 67. Ja, dat is pittig. En hoe laat wilde je, wanneer wilde je stoppen? Ja, ik wil eigenlijk minimaal volgend jaar stoppen. Ja, en nu? Ja, nou zal ik een andere weg moeten gaan bewandelen. Ja, dat is de minst gunstigste weg voor mijn baas natuurlijk. Dat is niet leuk voor hem, maar ja, ook niet voor mij om het zo te moeten doen, zeg maar. Want ja, na volgend jaar gaan ze me niet meer vaak zien. Ja, nou, dat is inderdaad een dieptepunt als je had verwacht dat je er lekker vroeg uit kon en nu toch nog moet doorwerken. Nou ja, heel veel sterkte, Peer, en dank dat je dit met ons wilde delen. Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Daar ben ik eigenlijk wel goed. Maar daar is ook de schuld weer van Den Haag, hè? Het is altijd de schuld van Den Haag, toch? Ja, dat is Den Haag. Want die Rutte, dat is gewoon een grootste boef eerste klas. Echt, want als je ziet ook, ik ben met mijn 15 ben ik begonnen. Ik ben nou volgend jaar 65. Mm-hmm. Dan heb ik 50 jaar gewerkt. En dan moet je nog even. Dankjewel. En dat is nog niet genoeg. Nee, waarvan acte. Dankjewel voor je belletje, Peer. En heel veel sterkte nog met de laatste jaren tot je pensioen. We hebben het de afgelopen uur over je hoogtepunten en je dieptepunten gehad. Straks schuift gedragspsycholoog Chantal van der Lees hier aan om al je vragen over je gedrag te beantwoorden. Maar eerst gaan we naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Aruba stelt de start van het nieuwe schooljaar 2 weken uit vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Het zijn er op dit moment meer dan 1000. Gisteren en woensdag zijn 2 coronapatiënten overleden. Aruba heeft ook een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. Sinds zaterdag is ook het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. In Zuid-Korea is Samsung-bestuurder Lee Jae-yong na 18 maanden onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. Samsung betaalde onder zijn leiding tientallen miljoenen aan een vertrouwelingen van toenmalig president Park. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf politieke steun voor bijvoorbeeld een fusie van 2 dochterbedrijven. Lee werd veroordeeld tot 30 maanden cel voor omkoping en verduistering en de zaak leidde ook tot de val van president Park. Jamie Spears, de vader van popzangeres Britney Spears, treedt terug als haar bewindvoerder. Britney Spears werd 13 jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader bepaalt sindsdien wat ze met haar geld of bezittingen kan doen. Vader Jamie Spears zegt dat hij met de rechtbank wil samenwerken aan een nette overgang naar een nieuwe curator. Hij zou eraan twijfelen of zijn dochter beter af is zonder hem, maar hij wil ook geen openbare strijd over voeren. Feyenoord en Vitesse zijn gisteravond doorgedrongen tot de play-offs van de Conference League. Feyenoord won thuis net als vorige week met 3-0 van Luzern uit Zwitserland. Vitesse klopte Dundalk in Ierland met 2-1... nadat de thuiswedstrijd van vorige week in 2-2 was geëindigd. Vitesse moet nu in de laatste voorronde tegen Anderlecht. Feyenoord komt uit tegen Elfsborg uit Zweden. De winnaars gaan naar de groepsfase van de Conference League. Het weer, het wordt een droge dag met regelmatige zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler, met vooral zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadaan. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 13 augustus en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en het komende uur schuift hier gedragspsycholoog Chantal van der Leest aan om al je vragen te beantwoorden over gedrag en over je eigen gedrag. Dus mocht je goede voornemens hebben voor deze laatste 4 maanden van 2021 of denk je nou de zomer is voorbij, ik wil nieuwe doelen stellen, blijf vooral luisteren of bel naar 0800-1121 en stel vooral je vragen met betrekking tot gedrag. Voordat we naar dat onderwerp gaan, wil ik nog ander nieuws met je bespreken. Het is vandaag namelijk precies 60 jaar geleden dat de Berlijnse muur werd gebouwd. En die muur zorgde ervoor dat Berlijn ideologisch en fysiek in tweeën werd gedeeld. Verder maakt Louis van Gaal vandaag de voorlopige selectie bekend voor de kwalificatieduels met Noorwegen, Montenegro en Turkije. En dat begint al in september, die wedstrijden. En vanavond nog even voor de tv op vrijdag de 13e. Want vanavond geven we demissionair premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Dus het is nog even afwachten wat ons te wachten staat de komende weken en maanden. En nu in de studio gedragspsycholoog Chantal van der Leest. En zij kan ons alles vertellen over gewoontes en gedrag veranderen. En daar wil ik het niet zomaar met je over hebben. Want veel mensen in ons land zeggen dat de uitbraak van het coronavirus een kans is voor een nieuw begin. En bij een nieuw begin hoort natuurlijk ook het doorbreken van je vastgeroeste patronen en daarmee ook je gedrag. En ons land staat internationaal bekend als een losse samenleving, waarin wij ons gedrag niet zo makkelijk laten beïnvloeden door anderen, vertelt hoogleraar psychologie Paul van Lange in Blok en Twan. We gaan even luisteren naar Van Lange. Als je kijkt naar onderzoek en dan kijk je naar, er wordt gemeten met een vragenlijst waarbij met name het gaat over hoe sterk je reageert op allerlei afwijkingen van normen. Dus bijvoorbeeld dat iemand iets doet wat qua kleding of qua gedrag echt afwijkt van een bepaalde norm, dat je daar dan eigenlijk een afkeurende blik toewerpt op zo'n moment. Nou ja, in Nederland zien we bijvoorbeeld dat we al, bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam, waar ik zelf woon, dan zie je toch dat heel veel mensen bijvoorbeeld door het rode stoplicht toe fietsen. En dat dat eigenlijk op een gegeven moment redelijk normaal wordt ervaren. En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waarbij een soort normafwijkend gedrag niet als normafwijkend wordt beoordeeld. Ja, maar door de pandemie is dat anders geworden. En we zouden juist een strakkere samenleving worden volgens de hoogleraar, waarin we meer op elkaars gedrag zijn gaan letten. Wij willen deze ochtend dieper in op het onderwerp gedrag en gewoontes. En dat gaan we doen met een gast, zoals ik net al zei. Gedragspsycholoog Chantal van der Leest is op deze ochtend bij mij in de studio om te praten over gedragsverandering. We gaan de essentiële tips doornemen over hoe je jezelf een nieuwe gewoonte kan aanleren. En we kijken op hoe de coronacrisis ons gedrag heeft beïnvloed. Heb je vragen voor haar? Dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En je mag zelfs ook om persoonlijke tips vragen, heb ik me laten vertellen. Goedemorgen Chantal. Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn dat je hier bent. Ja, zeker. Was het te doen op dit tijdstip? Ja, ik ben ooit postbode geweest, dus ik ben het wel gewend. En je bent nu psycholoog? Yes. Ja, en hoe is dat in deze tijden? Nou, interessant. Ik heb afgelopen 1,5 jaar echt met verwondering eigenlijk rondgekeken. Wat is het meest opmerkelijke? Wat het meest eigenlijk opviel voor mensen die bezig zijn met gedrag. Gedrag veranderen is echt waanzinnig lastig. Om mensen aan te zetten om iets anders te doen, dat is echt, Je moet echt op een hele manier eigenlijk gaan ingrijpen en dan gebeurt er misschien wel eens iets. En met corona zag je eigenlijk dat mensen zo snel konden schakelen. Dat was echt wel verbazingwekkend. Dat vanaf het ene op het andere moment gingen mensen in één keer die anderhalve meter afstand houden. Toen werden de mondmaskers ingevoerd. Nou, prima, gaan we dat doen. Ja. Ja, dus toen bleek in één keer van, het kan ook snel. En heeft dat ook, geeft dat ook inzichten voor de toekomst? Ja, op zich wel. Alleen is er natuurlijk, het is wel een hele bijzondere situatie. Dus het is ook niet zo van, we roepen weer even zo'n situatie op en dan gaan we dat even herhalen. Maar ik denk dat we een heleboel kunnen leren van deze periode. Heb je zelf iets veranderd aan je gedrag de afgelopen tijd? Ik ben zelf echt eigenlijk heel veel rustiger gaan leven. Ja? Mijn agenda was ineens leeg natuurlijk. In het begin van de corona werd alles afgezegd. Alle concerten, alle leuke dingen op, weg. En dat vond ik eerst heel jammer. En later dacht ik, vind het eigenlijk wel lekker. En dan ging ik 's ochtends gewoon lekker op mijn bankje zitten in de zon. En een kopje koffie drinken. En heel rustig de dag beginnen. En dat is echt anders. En kan je dat volhouden nu? Want als ik naar mezelf kijk, mijn agenda zit weer vol en ik kan niet meer rustig de dag beginnen, want ik heb allemaal dingen gepland. Terwijl het in corona anders was. Ja. Kan jij dat wel volhouden, dat gedrag? Nee, ook niet heel goed. Nee. Dus ik heb ook heel optimistisch weer allemaal concertkaartjes gekocht, sowieso. En het is ook lawaaiiger als ik dan op mijn bankje zit, want dan rijden er in één keer weer een heleboel auto's, komen de vliegtuigen over. En ik, nou, ja, precies. En kan je, om even terug te gaan naar de basis, wat is gedrag überhaupt? Ja, gedrag is eigenlijk alles wat we doen. Mm-hmm. En ik denk dat waar we ons vaak in vergissen is dat we denken dat al ons gedrag bewust is. Dus we denken, ik kies heel erg wat ik doe. Ik ben een rationeel mens. Mijn gedrag is een bewuste keuze. Maar het is eigenlijk zo dat eigenlijk maar een klein stukje van ons gedrag bewust is. En er is een heel groot deel is onbewust. Hoeveel, daar gaan de speculaties over. Vaak zeggen ze van 90% onbewust, 10% bewust. Ja. Sommigen zeggen 2% bewust. Dat zijn nog iets negatiever. Dus het is eigenlijk alles wat je doet, bewust of onbewust. En hoe sluipt dat onbewuste erin? Hoe sluipt dat erin? Ja. Dat denk je dan niet bij na? Nee, dat denk je niet bij na. Nee. Er zijn eigenlijk een heleboel handelingen op een dag die jij onbewust doet. Dus ik ben hier net met de auto heen komen rijden. Ik heb wel even bewust gelet op de afslagen. Maar al het schakelen, remmen, dat gaat allemaal vanzelf. Want dat heb ik ooit geleerd. En sindsdien kan ik het eigenlijk vrijwel onbewust doen. Maar dat zijn dus gewoontes die je aanleert. Ja. En op een gegeven moment gaat het automatisch en dus onbewust. Ja, klopt. En dat is ook een beetje, we zijn nu in augustus, we hebben nog 4 maanden tot we naar 2022 gaan. Dus het kan zijn dat er mensen zijn die nog even denken, 4 maanden, ik wil nog even mijn goede doelen halen, bijvoorbeeld die ik in januari heb gesteld. Ja, snel. Ja, precies. Nog even knallen die laatste 4 maanden. Hoe verander je gewoontes? Er zijn eigenlijk, zoals ik al zei, gedrag veranderen is echt best wel complex. En ik denk dat je gewoon echt een goed plan nodig hebt. Dus waar het vaak eigenlijk al een beetje misgaat, ik begin meteen al negatief, is dat mensen denken van, ik ga meer sporten. En dan vervolgens maken ze dat helemaal niet concreet. Dus wat is dat eigenlijk, meer sporten? En wat ook altijd een beetje lastig is, is dat we vinden dit moment eigenlijk veel belangrijker dan een verre toekomst, die we eigenlijk niet zo heel erg helder voor ogen hebben. Mm-hmm. Op dit moment zit ik misschien liever op de bank dan dat ik ga sporten. En zo kan het dus gebeuren dat je zeg maar zonder een goed plan, dat je dus eigenlijk het hele tijd maar uitstelt en eigenlijk er nooit aan begint. Dus het begint bij een goed plan. Ja, heel helder stellen, wat is nou je doel? Wat wil je nou gaan doen? Wat wil je bereiken? Maak het meetbaar. Dus ik wil 3 keer in de week gaan sporten. Plan het liefst al in je agenda, dat je precies weet wat je gaat doen en wanneer je dat gaat doen. Dus zorg echt dat het geen vaag voornemen blijft, maar dat je echt heel precies weet wat je gaat doen. Dus daar begint het mee, een plan maken. Maar ik ken ook mensen die dan een heel goed plan hebben gemaakt en helemaal uitgedacht en die toch op die bank blijven zitten. Ja. Of die toch thuis blijven als ze zeggen, ik wil 4 keer per week sporten. Ja, er zijn meer dingen belangrijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, waarom wil je dit eigenlijk zo graag? Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die tegen zichzelf zeggen, oh, ik moet eigenlijk echt meer sporten. Maar dan zich een beetje laten leiden door de buitenwereld. Van ja, mensen, ja, dit is iets wat je eigenlijk moet doen. Maar dat ze het niet echt heel erg voelen dat ze dat ook echt graag willen en echt moeten doen. Ja. Dus ze noemen dat intrinsieke motivatie. Dat je echt motivatie hebt vanuit jezelf om iets te gaan doen. En ook bijvoorbeeld afvallen. Ik bedoel, ja, iedereen wil er mooi uitzien voor de buitenwereld. Maar hoe belangrijk vind je dat nou echt? En vind je dat dan echt belangrijker dan misschien... Heb jij wel een waarde dat je gezelligheid heel belangrijk vindt en dat voor jou eten bij gezelligheid hoort? En ja, ga je dan dus inderdaad minder eten op een heel gezellig moment? Je noemt twee best wel cliché voornemens, hè? Dus meer sporten en afvallen. Yes. Is het makkelijker op het moment dat een voornemen alom bekend is? Ik bedoel, inderdaad afvallen. Nou, we kennen iedereen wil wel afvallen. Of heel veel mensen willen wel afvallen. Heel veel mensen willen meer sporten. Is het dan makkelijker of is het dan juist moeilijker? Ik denk dat het juist heel bekend is omdat het zo moeilijk is. Dus als het makkelijk was geweest, dan praat er niemand erover. Ja, maar je praat er misschien ook makkelijker over. Het is niet iets raars dat je zegt, ik wil meer sporten of afvallen. Ja, nou, wat het denk ik makkelijker kan maken is dat je hebt echt overal tips. Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel handvatten die je dan kan gebruiken. En het andere wat handig is dat je kan bij anderen afkijken wat ze hebben gedaan. Want wat ook heel belangrijk is, als jij een goed voornemen maakt, is dat je zorgt... dat je weet hoe je het moet gaan doen. Op het moment dat jij iets wil gaan doen... maar eigenlijk heb je het idee van... ik weet gewoon niet hoe ik dit moet gaan aanpakken. En misschien kan ik het ook wel helemaal niet. Misschien ligt het helemaal niet in mijn aard. Dan ben je daar slechter in. Maar op het moment dat inderdaad net afvallen... je kan gewoon naar allerlei mensen kijken... die blogs bijhouden of filmpjes of boeken daarover hebben geschreven. En dan kan je eigenlijk via hun leren... hoe dat is en ook dat zelfvertrouwen krijgen van... zij kunnen het ook, dus misschien ik ook. En hoe lang duurt dat dan voordat het een gewoonte is geworden? Dus je begint misschien met 4 keer in de week sporten... en dat kost je de eerste week knetterveel moeite, tweede week ook, derde week ook. Wanneer is het een gewoonte? Ja, nou, ook daar liggen de schattingen echt best wel ver uiteen. Als laagste wat ik heb gehoord is 21 dagen, dus 3 weken. Maar anderen hebben het ook wel over 5 of 7 maanden... een half jaar ongeveer. Dus het kan best wel lang duren. En ook dan, het kan ook weer onderhoud vergen. Dat het toch als een elastiekje, zeg maar, wat je uitrekt... dat het dan toch langzaam weer terug gaat. Maar met een beetje geluk ben je er in 3 weken gewoon... Ben je helemaal binnen. Ja. Het is wel interessant wat jij zegt. Je zegt, het kan zijn dat het teruggaat. Het is nooit, of het is zelden echt een stijgende curve. Hè? Dat je zegt, van ik begin hier en daar is het eindpunt... en ik ga in 1 rechte lijn op mijn doel af. Ja. En jouw boek, Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn... heeft daar denk ik ook mee te maken. Of vertelt daar ook iets over? Ja, daar is inderdaad... perfectionisten hebben natuurlijk van alles last. Maar ze hebben ook wel het idee van, ik zet een doel. En dat is het belangrijkste, zeg maar, om te halen. En wat ze een beetje onderschatten is dat het inderdaad een hele kronkelige weg is daar naartoe. En dat er allemaal bij hoort. En die terugvallen erbij horen. Precies. Of die teleurstellingen tussendoor. Ja, wat ze eigenlijk missen is een growth mindset, noemen ze dat. Een groeigedachte. Mm-hmm. Dat je namelijk ook heel blij kan zijn met... alle stappen die je neemt. Dus dat je bijvoorbeeld probeert af te vallen... en dat je dus een zwak moment tegenkomt... waarop je helemaal alle kastjes leegtrekt. Maar dat ook een succes is. Omdat je namelijk dan hebt ontdekt... dit is een zwak moment van mij. En ik denk dat ook heel belangrijk is... om dus inderdaad te realiseren van... er gebeurt van alles op dat pad naar je doel. En alles is leerzaam. Je kan van alles kun je... kijken, je moet het eigenlijk zien als niet van ik ga nu mijn doel halen, ik ga 10 kilo afvallen, maar ik ga gewoon de beste manier verzinnen voor mij om dit doel te halen. En als dan blijkt dat iets niet werkt, dan is dat ook een succes. En is dat waarom perfectionisten niet gelukkig zijn? Er zijn een heleboel redenen waarom perfectionisten niet gelukkig zijn. Hoe weet je of je een perfectionist bent? Ja, dat is best wel lastig. Want sommige mensen zeggen ook van, nou, ik vind het heerlijk om mezelf hele hoge doelen op te stellen. En ik kan dan alles uit mezelf halen en ik voel me daar heel lekker bij. Nou, dan ben je er geen. Okay. Inderdaad, ik denk dat iedereen die zegt van, ja, maar perfectionisme is toch eigenlijk ook best goed. Daarvan denk ik al van, nou, dan heb je het nooit ervaren. De crux van perfectionisme is dat je... Je streeft niet alleen naar perfectie. Je vindt dat alles perfect moet zijn. En als het dat niet is, dan ben je gewoon ongelukkig. Dan voel je jezelf minder waardig. Maar op het moment dat je je doel haalt, dan denk je, ja, maar dit was veel te makkelijk. Dus dan schroef je hem nog een keer op, zodat je alsnog weer ongelukkig wordt, omdat je dus inderdaad je doel niet hebt bereikt. Dus je krijgt nooit dat verzadigingsgevoel of trots. Never. Altijd door naar het volgende punt. Altijd door, altijd minder waardig voelen. En kun je daar iets aan doen? Ja, want ik heb er 13 tips over geschreven. Je kan er zeker wel iets aan doen. Ja, want je hebt 13 tips tegen perfectionisme gegeven. Hè? Ja, tegen, ja. Niet voor. Ja. Nee. Nee, voor die mensen die inderdaad graag willen streven naar perfectionisme. Dat is dus geen perfectionisme. Dat is dus gewoon heel erg conscientieus zijn en gewoon voor je doelen gaan. En dat is iets fantastisch. En ik denk dat je dat wel kan leren. Daar zitten een heleboel dingen bij als echt wat aardiger voor jezelf zijn. En ook dus inderdaad die groeimindset aanleren. Dat soort dingen. Want het lijkt ook wel een beetje zelfdestructief, dat perfectionisme. Heel erg, ja. Ja. Dus je moet er ook echt bewust van zijn, maar het is ook lastig om je hand erop, op je vinger erop te leggen, dat je perfectionistisch bent. Ja, ik denk ook... ik zelf had nooit in de gaten dat... want het vervelende is van perfectionisme... Het zit ergens deep down. Echt ergens broeit dat. En het is best wel lastig om erachter te komen dat dit achter jouw gedrag zit. En het uitzicht, het steekt de hele tijd de kop op allerlei verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld ook mensen met best wel ernstige psychologische diagnoses. Zoals een eetstoornis of een angststoornis of een depressie. Daar kan allemaal perfectionisme onder liggen. En dat maakt het zeg maar best wel lastig te vatten. Want wat ik zelf had was dat... want ik schrijf het vanuit mezelf. Ik ga zelf op zoek naar... hoe ga ik dit nou aanpakken? En hoe speelt het in mijn leven? En ik kwam er dus ook achter dat ik... dat inderdaad dat faalangst... moeite hebben met... sociale relaties. Daar zat allemaal eigenlijk dus dat perfectionisme onder. En dat had ik gewoon heel lang niet door. Jij was zelf ook perfectionistisch. Enorm. Ben je dat dan nog steeds? Toen ik het boek afronde, in mijn afsluiting staat van... nou, ik weet niet of ik er ooit van afkom. Ondertussen voel ik me dat... Ja, dus ik ben weer een half jaar verder. Ik merk dat ik nog steeds vooruit ga. Ik heb nu ineens toch wel de hoop dat ik er ooit echt vanaf kom. Oké, nou, dat klinkt dan ook wel hoopgevend voor de mensen die zich in jou herkennen. Ja, maar misschien was ik ook niet een heel dramatisch geval. Want ik had geen eetstoornis of een depressie. Nee. En je zei net ook van perfectionisten of mensen willen soms meer. Hè? Dus je hebt een doel gesteld, je hebt het gehaald en je gaat door. Ja. Wanneer is genoeg genoeg? Ja, nou, dat vind ik een hele goede vraag. Voor perfectionisten is genoeg nooit genoeg. Maar inderdaad, ik denk dat je inderdaad heel erg bewust van moet zijn van... want er bestaat ook zoiets als opgelegd perfectionisme. Dus dat is het gevoel dat de buitenwereld jou een norm oplegt van hoe jij moet zijn. En ik denk dat het heel goed is om te realiseren dat dat dus misschien niet realistisch is. Al die plaatjes die we zien op Instagram, die hele wereld zoals we die voorgespiegeld krijgen. Iedereen is altijd vrolijk, we moeten altijd vrolijk zijn. Dat is misschien wel helemaal niet zo realistisch. Het kan niet altijd leuk zijn. Nee, zeker niet. Nee, het hoort er ook allemaal bij. En dat is een hele rationele gedachte. Maar aan het begin van ons gesprek zei je, niet alles is rationeel. Dus het is ook heel veel onbewust. Ja. Hoe maak je dat onderscheid voor jezelf? Want we worden doodgegooid met lachende mensen om ons heen. Ja. Op Instagram, Facebook. Nou, wij hier zitten ook weer te lachen. Dus als je nu inschakelt, denk je, oh leuk, gezellig. Ja, iedereen heeft het hartstikke leuk, altijd. Hoe zet je dat uit in je onbewuste gedachten? Ik denk inderdaad uitzetten. Je kan niet je onbewuste gedachten uitzetten. Ik denk dat het heel goed is om je er bewust van te worden. Dus als je daar inderdaad meer over leert van hoe dat dan werkt met je onbewuste handelingen en gedachten en beslissingen, dat je daar wel sneller jezelf op kan betrappen. Maar mijn vorige boek gaat dus helemaal over denkfouten. Daarin schrijf ik ook van, je hebt eigenlijk iemand anders nodig die tegen jou zegt van, weet je, dit is misschien niet zo reëel. Omdat zelf kunnen we heel slecht onze eigen onbewuste gedrag zien. Je moet het in perspectief plaatsen of iemand helpen jouw gedachten in perspectief te plaatsen. Nou, het is met name dat je het gewoon echt niet ziet. Want ja, je bent gewoon niet op dat moment er helemaal bij. En het is niet per se je hoeft niet per se naar een psycholoog. Je kan het ook met een vriend of vriendin doen. Zeker, ja. En hoe doe je dat? Ik denk gewoon aan iemand vragen van, let daar nou eens op. Als je een specifiek doel hebt en je merkt dat je, je gaat zo iemand denk ik wel haten hoor. Want dan zeg je dus van, dat je, ik ben bijvoorbeeld iemand, ik ben een snacker. Op het moment dat ik stress ervaar, dan ga ik alle kastjes opentrekken. En sinds corona werkt mijn vriend thuis. En dat is dus zo iemand die mij dus daarop wijst. Want eigenlijk inderdaad zit ik daar niet. Het is niet echt een bewuste keuze om dan een hand chips te pakken of zo. Maar hij hoort mij dus die la opentrekken, hoort ritsel, ritsel, ritsel. En dan roept hij van boven, wat ben je dat doen? En heb je het aan hem gevraagd? Nee. Niet omgevraagd. Ja, en dan voel ik me natuurlijk wel een beetje schuldig en bewust. Maar hij heeft wel gelijk. Het helpt wel om iemand om je omgeving te hebben die meekijkt eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja, en ook, want ik ben me toen ook pas gaan realiseren, wat doe ik dit vaak? Dat had ik eigenlijk helemaal niet zo door. En dat het inderdaad, ik dacht, waarom doe ik dit nou eigenlijk? En dat ik ook merkte van, het was telkens dat ik iets, dat ik vastliep in iets waar ik mee bezig was in mijn werk. En dat ik dan dacht, even snikken. Even snikken, ja. Heel herkenbaar trouwens. Ja. Zoals ik net al zei, gedragspsycholoog Chantal van der Lees is deze ochtend in de studio om te praten over gedragsverandering. En jij kan al je vragen stellen. En dat mogen persoonlijke vragen stellen, mogen ook algemenere vragen zijn. Dat kan via 0800 1121. Of stel je vraag via de app en dan zal ik hem aan haar stellen. Maar eerst muziek. Ja, leuk. Ik heb nog niet op een briefje gekeken. Ja, dit wist ik allemaal nog wel. Ja. Nou, vooral ook als je dan zegt, wat is de beste tip of zo? Dat zijn altijd van die vragen waarvan ik altijd denk, de beste tip. Ja, dus dat is altijd wel handig om dat even al te bedacht te hebben voor jezelf. You look happier. Oh ja. Ja. So you walk inside a bar. Oh ja. Oh, dat is leuk. Ja. He said something to make you laugh. Het is zo'n breed onderwerp. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. Ja, ik wil weer tegenpakt worden. Ja, hartstikke fijn. Ja, ik ben helemaal blij. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth. Yeah. That I know I was happier with you. Hey, ik bedoel, als perfectionist, ik ben supergoed in gedragsverandering. Ja. Mega. Maar ja, precies. Dus ik ben er een stuk kritischer op geworden. Dat ik denk, van, ik niet anders. Ik sta in de sportschool en ik ga al naar zo'n mega-sportschool. Die gewichten, zo'n trainer. En, maar dan hebben ze dan ook nog een of andere pillen in de gaten. Dat ga ik ook niet doen. Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Je hoorde Happier van Ed Sheeran hier bij Radio 1. En ik ben vandaag niet alleen, maar ik ben met gedragspsycholoog Chantal van der Leest in de studio vandaag. En zij kan al je vragen beantwoorden over gedrag. En mocht je haar net gehoord hebben door het muziek heen, dat was mijn fout. Excuus daarvoor. Ze is hier te gast en zij kan dus je vragen beantwoorden. Die mag je stellen via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En Jacco die heeft gebeld met een vraag. Goedemorgen, Jacco. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uw gedragstherapeut die weet precies wat CGT is. Cognitieve gedragstherapie. Ze knikt ja. Ja, nee, ze knikt. En CGT, ja. Ik heb het misschien al eerder gezegd dat ik wel bij de jellynek loop bij een psycholoog. Dat ik denk van, ja, ik kan sommige dingen gewoon niet serieus nemen. Maar helpt het dan wel? Als je dingen niet serieus neemt, als zij het hebben over gevaarlijke gedachtes, en daar stel je dan positieve gedachten tegenover, dan denk ik van ja, kom op. En wat is je vraag, Jacco? Ja, of een professional meer waard is als een lotgenoot die weet waar het over gaat. Een lotgenoot die gewoon je verhaal kan aanhoren, die zegt van ik snap wat je bedoelt. Terwijl zo'n psycholoog, ja, uilskuikers. Ja, ze zit. Ik zeg maar lotgenoot, dat, of dat meer waard is. Want ze had het. Zullen we dat vragen? Ze zit hier in het studio. Chantal, lotgenoten. Is dat meer waard dan cognitieve gedragstherapie als je er niet in gelooft? Vraagt Jacco. Nee, zij zegt dat zij chips eet. Haar man zegt geen chips eten. Dat is zeg maar iemand die nabij is. Dat is anders dan een professional. Ja. Begrijpt u? Ja, ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. En dus ik kan me voorstellen, het is best heel belangrijk als je naar een psycholoog gaat, dat je daar een goede band mee hebt. En dat je het gevoel hebt dat je inderdaad samen bezig bent aan hetzelfde. Dat je een klik hebt. Ja, precies. Een klik is echt super belangrijk. En dan is cognitieve gedragstherapie is echt wel een van de therapieën die heel. Ja, maar zij komt dan met statistieken aan, zegt ze. Precies. Statistisch gezien. Ja. Is het zeg maar nuttig? Ja. Maar ja, ik voel me geen statistiek. Nee, ik ging precies hetzelfde verhaaltje voor je houden. Maar ik begrijp dat je daar helemaal niet door aangesproken voelt. Nee. Dat is ook, jouw gevoel zegt iets anders. En dan kan zij met allerlei rationele argumenten komen. Kan. Ja. Nee, ja, dat is ook zo. Ja, dan voel je daar helemaal niet door gehoord. En het is ook zeg maar 9 van de 10 keer. Dat je denkt van, ja, uilskuiken. Maar 1 keer op 10 moet ik wel op mijn wang bijten dat ik even iets kwijt kan. Begrijp je? Dus het kan wel nuttig zijn. Ja. Ja. Maar gedragsverandering, ja, ik denk dat dat toch. Het is geen exacte wetenschap, laat ik het zo zeggen. Nee, dat sowieso niet. En ik denk dat wat je benoemt, dat heel belangrijk is. Dat je een vertrouwen hebt in degene met wie je bezig bent. Ja, nee, en sowieso, ik hou contact met die persoon. Omdat ik weet dat één keer in de zoveel tijd, dan kan ik mijn ei kwijt. Maar ja, het is, ja, je snapt wat ik bedoel. Jacco, jij zei net, ik loop bij de jellynek, hè? Ja, ja. Waarom? Vanwege alcohol. Jij probeert af te kicken van alcohol. Nee, ik probeer er van af te blijven. Helemaal af te blijven van alcohol. En daardoor ben ik nu ook wakker, omdat ik niet drink. En hoe lang drink je al niet? Ja, al iets van 6 dagen. Wat goed. Zoiets. Ja, nee, dat vind ik ook. Nee, ik bedoel, dat was ook wat die mevrouw zei over gedragsverandering. Over kleine dingen kan je ook trots zijn. Zeker. Yes. Dus in die zin denk ik van ja, 6 dagen niet drinken. Nou, klasse. Hartstikke goed, ja. Ja, nee, in die zin gewoon dag voor dag. En voor mensen die nu luisteren, het zal me niks verbazen als er mensen nu wakker zijn die het ook gewoon zou moeten aanpakken. Ja, ja, dank dat je dit met ons wilde delen, Jacco. En ik wens je nog heel veel sterkte. Ja, dank dat je mijn telefoontje aannam. Ja, tuurlijk. En hou nog even vol, hè? 6 dagen. Kan langer worden. Ja, en het kan ook een jaar worden. Precies. Snap je? Ik doe mijn best. Heel goed. Hey. Dank je wel, Jacco. Je luistert naar Gaan. En we hebben gedragspsycholoog Chantal van der Lees te gast over het veranderen van je gedrag. Jij kan erover meepraten of je kan vragen stellen via 0800-1121 of stuur me even een appje. En voor de muziek hadden Chantal en ik het over perfectionistisch zijn. Hoe je dat, hoe zelfdestructief dat eigenlijk is. En toen zei ik net, toen de muziek aanstond, van eigenlijk zou ik wel perfectionistisch willen zijn. Of dat is iets wat best wel vaak door mijn hoofd heen spookt. En toen zei jij... Ja, dan heb je gewoon niet helemaal door wat het is. Ja, nou, duidelijk. Vertel nog even, wat is perfectionistisch zijn dan? Ja, perfectionistisch zijn is dat je dus de lat altijd ongenadig hoog legt voor jezelf. Onbereikbaar hoog ook. Je gaat nooit die lat halen die jij voor jezelf hebt gesteld. Ja. Waardoor je dus ook je hele eigenwaarde, die hangt daarvan af of je die lat haalt, maar die haal je niet. Dus je voelt je ook altijd minder waardig of tekortkomen of niet goed genoeg. En het is echt een fabeltje dat perfectionisten meer bereiken, hè? Of, ja, het is, weet je wat het vervelende is? Er zijn psychologen geweest die zeiden van, nou, je hebt positief perfectionisme en negatief perfectionisme. En daar is eigenlijk een beetje de verwarring mee ontstaan. Want dat positief perfectionisme, als je dat echt goed gaat onderzoeken... Ja. Dan blijkt dat eigenlijk gewoon is dat jij dus conscientieus bent. Dat jij goed bij je doelen kan blijven. Dat jij en ik denk dat wil iedereen. Ja, graag. Ja, precies. En dat andere, dat negatief perfectionisme, dat is eigenlijk jezelf in de weg zitten met je eigen gedachten eigenlijk. Ja, en dat moet je niet willen ook. Nee, en de grap is ook dat, want we denken dan van perfectionisten doen alles heel, heel, heel erg goed. Ja. Maar de grap is dat ze juist vaak slechter presteren, omdat ze zichzelf zo ontzettend in de weg zitten. Dus ze gaan bijvoorbeeld heel veel controleren of niks uit handen nemen of ze durven gewoon niet eens. Dus ook inderdaad van... Twan Huis? Of niet? Van Blok en Twan. Ja? Ja? Die psycholoog die daar zat, Paul van Lange. Hij zelf. Ja? Hij zei ook Twan. Tegen mij van... het heeft me juist heel veel goed gebracht. En dan denk ik, ja, maar het feit dat jij hier staat voor de radio... en alles met jouw hele loopbaan... dat blijkt dus al dat je helemaal geen last hebt gehad... van inderdaad een zo'n stem die zegt van... ja, dit kun je eigenlijk niet of... Hij is daar gewoon gaan staan, dus hij heeft daar gewoon geen last van. Hij is positief perfectionistisch. Precies. Eigenlijk. Juist, ja. Dat onderscheid moeten we gaan maken. Ja. Adriaan heeft ook een vraag voor je. Goedemorgen, Adriaan. Goedemorgen, mevrouw, en goedemorgen, Raunak. Hoi. Ja, mijn vraag is wat mevrouw ervan vindt. Goede voornemens, dat doe je als je jong bent. Ja, dat mag je altijd doen tot je dood toe. Maar als je jong bent, dan heb je heel veel plannen. Mm-hmm. En soms wordt in je leven, terwijl je er niet altijd wat aan kan doen, dat heel erg vreed verstoord. En ik doe nu al best heel lang, laat ik iedere dag rustig, 's avonds, voordat ik naar bed ga, de revue passeren van die dag. En dan doe ik aan zelfreflectie. En dan denk ik bij mezelf, wat was die dag? Wat vind ik ervan? Ben ik het daarmee eens? Ben ik het daar niet mee eens? Ga ik het morgen anders doen? En ik heb dus... Dat geluk heb ik, in die beelden leef ik. Ik heb al lang geen programma meer. Ik leef eigenlijk net als de dieren van dag tot dag. En dat bevalt me heel erg goed, wat mevrouw daarvan vindt. Dat gaan we vragen. Ja, nou, ik denk vooral als het heel goed werkt voor jou. Wat zou ik ervan vinden? Ja. Voel jij je onder druk gezet door iedereen die de hele tijd doelen aan het stellen is, Adriaan? Nee, helemaal niet. Ik voel me helemaal niet onder druk gezet. Ik ben heel afwijkend. Ik leef heel afwijkend. Ik heb geen vrienden, zeg ik altijd. Goede kennis en familie. En mijn familie zijn nog mijn zusjes. En vooral mijn 2 kinderen. En ik mag ook nog opa worden aan het eind van het jaar. Ik hoop dat alles goed is. Maar toch twijfel je. En toen vraag je Chantal's mening. Hoe komt dat? Nou, wat ze daarvan vindt, is dat een tip. Oh zo, dan zouden andere mensen dat ook kunnen doen. Ja, mijn oudste zus is ook psycholoog en die zegt, die heb jij allemaal niet nodig. Nee, precies. Mensen kunnen heel veel van jou leren. Jij hebt zoveel levenswijsheid. wat ik meegemaakt heb, zouden de meeste mensen misschien al dood zijn. En daar wil ik niet op de Nederlandse radio zeggen, want dan lijkt het net of ik slachtoffer ben. En dit, dat zijn we niet. Kijk, als mijn kinderen geen moeder hebben, al 22 jaar, heb ik ze wel geleerd, we zijn niet zielig. Maar het is wel heel erg dat dat gebeurt. Ja. En als je dan een hoop bedrijven hebt, een hoop personeel, en het gaat allemaal elke dag door. En mijn opa zei, je bent pas volwassen als je de waanzin van van de wereld aan kunt. Als je nou kijkt, het ging in de media elk uur, elke minuut over Peter R. de Vries, 10 dagen lang. Daar gaat het nu al niet meer over. En dat, als je dat kunt relativeren, hoe onbelangrijk de dingen zijn. Ook mijn vrouw met die concerten en zo, prima. Adriaan, ik ga nog heel even naar je vraag. Want jij vroeg, ik leef van dag tot dag en ik doe niet aan goede voornemens. Chantal, is dat aan te raden? Oh ja, ik denk dat op het moment... Hij geeft zelf ook al aan, hè? Van ik denk dat. Dat moet ik even checken bij je, Adriaan. Maar je zegt eigenlijk van. Ik kijk dan wat er goed ging en wat er niet goed ging. Ik denk dat je daarop ook een beetje bijstuurt. Ja, ik stuur bij. Want karakter kun je heel moeilijk veranderen. Ja. Er is heel veel genetisch bepaald. Dat vind ik wel het mooie ook weer van. Als je kinderen hebt van jezelf. Dus geen aangenomen kinderen van je. Daar herken je bepaalde karakters in. Van je vader of je moeder of oom of tante. Dat vind ik prachtig. Ja. Maar wat ik heel erg hoor bij je is dat je dus inderdaad eigenlijk accepteert de dingen die je niet kan veranderen. En dat je gewoon heel erg wel bezig gaat met wat je wel wil veranderen en wat je kan veranderen. En dat lijkt me een hartstikke mooie boodschap voor anderen. Ja, hoe zal ik dat nou zeggen? Elk mens, want dat bedoelde je toen straks ook, we zijn allemaal leuk, we zijn allemaal dit, we zijn allemaal dat. Nou, ik heb geen Instagram, Twitter of Facebook, doe ik helemaal niet aan mee. Want dat is dus juist die nepwereld. Als mensen nou allemaal eerlijk voor elkaar zouden zijn, dan zit er achter elke voordeur zit er ook soms wel eens een verdrietig verhaal. Waarvan akte. Dank voor je belletje, Adriaan, en voor je vraag. Graag gedaan. Fijne dag nog, goed weekend alvast. Ik heb gedragspsycholoog Chantal van der Lees hier te gast. En zij kan ons alles vertellen over het veranderen van je gedrag. Je mag vragen stellen en dat mag persoonlijk zijn, zoals Adriaan. Maar dat mag ook wat algemener zijn. Rutger die heeft een vraag gesteld via de app. En hij zegt, hoe doorbreek je negatieve gedragspatronen die tijdens de lockdownperiode zijn ontwikkeld? Oh, dat zou ik zo graag een voorbeeld willen hebben, maar dat hebben we nu niet. Nou ja, een voorbeeld is dat je bijvoorbeeld elke ochtend zonder niet ontbijt achter je computer kruipt. En de hele dag werkt en 's avonds met Netflix en een zak chips op de bank ligt. Nou, ik denk dat het precies hetzelfde werkt als bij elk goed voornemen. Dus je begint weer met een plan van wat wil je nou eigenlijk? Waarom wil je dit nou heel erg graag? Mm-hmm. En daar inderdaad hele concrete acties bij verzinnen. En jij zegt heel duidelijk, je moet, dat zei je aan het begin dat we elkaar spraken, ook je moet weten waarom je iets wil. Hè? Die intrinsieke motivatie, de why, de waarom is heel belangrijk. Ja. Maar we hebben er zijn mensen die in de lockdownperiode, voor zover je dat in Nederland een lockdown kunt noemen, negatieve gewoontes hebben ontwikkeld waar ze van af willen. Ja. Kan iets niet willen ook die waarom zijn? Dus het tegenovergestelde. Ja. Dit wil ik niet meer. Ja. Want dan sport het niet met jouw waarde. Precies. Ja. Dus als jij 's ochtends eigenlijk niet meer meteen achter je computer wil kruipen, dan kan dat ook die waarom zijn. Ja, maar dan inderdaad, ik zou het dan wel positief gaan formuleren. Dus inderdaad bedenken, waarom wil ik dan niet achter die computer gaan zitten? En dat je dan dus inderdaad zegt van, ik wil gewoon rustig opstarten. Of ik wil inderdaad minder informatie de hele tijd om me heen hebben. Dus wel omdraaien. Dus niet kijken wat je niet wil, maar kijken wat je wel wil. Ja, en waar je heen wil. Dat is veel makkelijker. Ja. Want dan weet je ook, daaruit volgen dan meteen de handelingen. Ik hoop dat je vraag beantwoord is, Rutger. En anders stuur gerust nog een appje. We hebben ook een beller en dat is Ton. Goedemorgen, Ton. Ja, goedemorgen. Ik wil eerst nog eens een opmerking maken over dat perfectionisme waar u het met Chantal over had. Ja. Als je nou naar de dames Kardashians kijkt, vinden zij zichzelf en hun gemaakte lichaam zeer perfectionistisch. Voor mij is dit ver onder de norm en ik zou dit soort dingen volledig afwijzen en dit zou ook volledig afgewezen moeten worden. Maar goed, misschien kan ze daarop reageren, maar ik heb toch nog een andere vraag. Nee, ik heb ook nog een vraag voor jou. Waarom vind jij de Kardashians niet perfect? Die zien er ontzettend vreselijk lelijk uit. Oh. En dat zijn geen zijn meer paspoppen die bij V&D in de winkel staan dan mensen. Ik kan daar dat gemaakte gedoe, daar kan ik niet tegen. En dat kan ik ook niet waarderen. En dat zie ik zeker niet als de schoonheid die een mens normaal al heeft. Oké, en je had ook nog een vraag. Ja, over persoonlijke gedragsverandering, dat vind ik niet zo moeilijk. Omdat dat jezelf betreft. Maar op dit moment zit onze samenleving, onze wereld, die loopt ontzettend gevaar. En het gedrag van de bewoners van onze aarde, die moet sterk veranderen. En hoe ziet Chantal dat als taak van de overheid? En hoe kan ze die overheid zo werk krijgen? Want als die overheid die maatregelen neemt, dan zijn de maatregelen die ik voor mezelf neem zinloos. Ja, ik denk dat je wijst op het IPCC-rapport. Over dat we echt moeten gaan ingrijpen. Ik denk inderdaad dat de overheid daar een hele grote rol in zou kunnen spelen. Gewoon alleen al door maatregelen, maar ook door eigenlijk het goede voorbeeld te laten zien. En ze hebben eigenlijk laten zien met corona dat ze het heel goed kunnen. En dat er dus inderdaad ook een gedragsteam ingeschakeld wordt die mee gaat denken van hoe ga je dit nou doen? En dat zijn meerdere psychologen al die dat opperen van maak nou ook zo'n gedragsteam voor de duurzaamheidsvraagstuk. Dus, ja, dat lijkt me wel een goede oplossing. Maar ik denk dat wij Hollanders, wij zijn gewend om te polderen met elkaar. En wij polderen zonder maatregelen volledig dood. Dus ja. Ik vind dat de overheid in dit geval wat veel meer autoriteerder moet optreden. En dan autoriteer vanuit de wetenschap. Dus niet vanuit politieke macht, maar vanuit de wetenschap die zegt, dit kan niet meer wat wij doen. Wij moeten van het gas af, wij moeten van die fossiele grondstoffen af. Dat moet echt. Ja. Een hele kluif deze vragen. Ja, maar ik wat ik er wel in hoor is dat inderdaad, jij zegt van ja, dat de autoritaire, dat zouden meer moeten zijn. Wat we ook weten van gedragsverandering is dat op het moment dat je mensen dingen heel erg gaat opleggen, heel erg streng gaat zijn, dat ze dan in de weerstand kunnen schieten. Omdat ze het gevoel hebben dat al hun vrijheden worden afgepakt. Dus dat kan dan heel juist andersom uitpakken. Dus daarom is het heel belangrijk dat je daar heel nauwkeurig naar kijkt. Van hoe ga je nou zorgen dat mensen er toch van overtuigd raken, dat ze hier graag gaan meedoen, dat ze de handvatten hebben. Zonder dat ze het gevoel krijgen van inderdaad gedram en het moet allemaal maar. Het is complexer dan je denkt. Ja, nee, dat weet ik. Dat heb ik kunnen zien bij de corona. Dus met het grootste deel van de Nederlandse bevolking volgt de maatregelen van die de overheid uitvaardigt, maar een klein gedeelte niet. Ja. En dat klein gedeelte, ja, denk ik, vind ik onbelangrijk. Ja. Als mensen die ze horen dan bij ons samenleven, maar als je dat soort dingen niet volgt en gaat ontkennen dat het allemaal niet waar is, ja, dan ben je niet goed bij je hoofd. Waarvan akte? Ontbreekt iets in je denkvermogen. Waarvan akte? Dank voor je belletje, Tom. We hebben gedragspsycholoog Chantal van der Lees te gast over het veranderen van je gedrag. Dus heb je vragen over hoe je je goede voornemens kunt behalen, hoe je doelen kunt stellen, of heb je een andere vraag met betrekking tot gedrag of psychologie? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Steeds vaker met de voetjes in het water. Het is statisch in de lucht, het neemt de vlucht. Dus gaan we samen door weer en weer. Zij weet mij steeds te raken. De dag goed uit te dagen. Ik kan aan je zien dat jij het heerlijk vindt. Zoals je hier loopt, weg van de straten. Goed gebouwd, geen bad voor de mond, geen camouflage. Vanzelfsprekend is het niet, maar ik laat je zien hoeveel jij voor mij betekent. Ik wil graag geloven in wat jij me met je ogen zegt. Ik zie haar steeds vaker met de voetjes in het water. Het is staat hier in de lucht, het neemt de vlucht. Dus gaan we samen door weer en weer. Zij weet mij steeds te raken. Voor de dag goed uit te dagen. Ik kan aan je zien dat jij het heerlijk vindt. Waar komt ze vandaan dan? En waarom nou net hier? Puur op geluk of op de vlucht, ver van de hectiek. Vanzelfsprekend Is ik niet, maar ik laat je zien hoeveel jij voor mij betekent. Ik wil graag geloven in wat jij me met je ogen zegt. Ik zie haar steeds vaker, met de voetjes in het water. Er staat iets in de lucht, het neemt de vlucht, dus gaan we samen door weer en weer. Zij weet mij steeds te raken, de dag komt uit het wagen. Ik kan aan je zien dat jij het heerlijk vindt. Dat jij het heerlijk vindt. Hey, we zijn hier nog niet klaar vandaag. Ik voel er niets voor om jou te laten gaan. Nee, we zijn hier nog niet klaar vandaag. We dansen door tot de zon hier ondergaat. We zijn hier nog niet klaar vandaag. Ik voel er niets voor om jou te laten gaan. Nee, we zijn hier nog niet klaar vandaag. We dansen door tot de zon hier ondergaat. Ik wil graag geloven in wat jij me met je ogen zegt. Ik kan jou beloven dat ik alles voor je over heb. Ik zie haar steeds vaker, met de voetjes in het water. Het staat hier in de lucht, het neemt de vlucht, dus gaan we samen door weer en weer. Zij weet mij steeds te raken, de dag goed uit te dragen. Jij het heerlijk vindt. Je hoorde Mitch met Heerlijk hier bij Radio 1. En goedemorgen, we hebben gedragspsycholoog Chantal van der Lees te gast. En zij kan ons alles vertellen over gedrag en gedragsveranderingen. Ik had net een appje van Rutger voorgelezen. En die had de vraag gesteld: hoe doorbreek je negatieve gedragspatronen die tijdens de lockdown zijn ontwikkeld? En hij heeft gebeld omdat hij zijn appje nog even wil toelichten. En dat mag natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, jij wilde nog even je appje toelichten. Ja. Klopt. Ik heb eigenlijk, sinds corona zit ik thuis, ik werk in de IT. Uh-huh. En ik merk bij mezelf dat ik bepaalde patronen ontwikkel in en buiten het werk. Die ik eigenlijk waarvan mee zou willen stoppen. En dat weet ik wel. Dus zeg maar, ik heb ook waarom, zeg maar, dat heb ik wel duidelijk. Maar nog vind ik het heel lastig om dat te doen. Dus in werk is bijvoorbeeld, ik vind mijn werk wel leuk. Maar uh-huh. Ik kan me heel lastig concentreren soms. Heel, heel moeilijk te focussen. Altijd wel lastig. Maar. En buiten het werk, dan in het weekend, dan vol corona en zo, dan stak ik af en toe een jointje op. Om even te ontspannen, et cetera. Heel, heel af en toe. Eén keer per maand of zo. En sinds corona is dat eigenlijk een beetje in het weekend de norm geworden. Ik wil er wel mee stoppen, maar ik vind het heel erg lastig. Ja, en dat is eigenlijk wat je wil vragen, van hoe doe ik dat? Ja precies. Dat kan Chantal vertellen. Doordat je met corona zo in zo'nzelfde ritme komt, zeg maar. Je staat op, je gaat achter de computer zitten, je doet je werk, je logt uit. Uh-huh. Dat zit in zo'n routine, dat de rest ook gewoon routine is geworden. En als dat dan niet, dan voelt het heel apart om ermee te stoppen, of heel moeilijk om ermee te stoppen, zeg maar. Is er een alternatief wat je kan bedenken? Want ik kan me voorstellen dat af en toe inderdaad een jointje roken, dat brengt jou iets. Ja. Misschien ontspanning of? Ja, ik denk inderdaad een soort van ontspanning. Het zal natuurlijk ook, als je dan door de week hard aan het werk bent, zeg maar, dan voelt het in het weekend als een soort beloning om dan. Ja, een beloning, ja. Ja. Ja, maar misschien kun je iets anders verzinnen, wat voor jou ook een beloning is en wat je kan doen in de plaats daarvan. Dat is op zich wel goed. Ik kan het niet voor je invullen. Ik heb geen idee wat jij leuk vindt. Nee. Maar het schijnt wel zo te zijn, toch, als jij iets wil veranderen, dan moet je dat schakelen, toch? Dat je dat aan een andere gewoonte moet vastplakken. Oh, zo. Rutger heeft nu dus eigenlijk. Hij heeft dus inderdaad twee dingen aan elkaar gelinkt al. En dat is inderdaad, hij is fantastisch op weg met zijn gedrag veranderen, maar de verkeerde kant op. Ja. Op het moment dat jij bijvoorbeeld, je wil elke ochtend gymnastiek gaan doen. En je koppelt dat bijvoorbeeld aan tandenpoetsen. Van ik ga tandenpoetsen en daarna ga ik 5 keer opdrukken. Dan heb je inderdaad telkens zo'n clue, zo'n reminder van... oh ja, nu moet ik dit gaan doen. En Rutger heeft dat inderdaad dus de verkeerde kant op gedaan. Dus ik denk inderdaad dat het handig is om er een gezonde variant te verzinnen... die je dan in plaats daarvan kan doen. Want als je gewoon tegen jezelf zegt, ik ga hiermee stoppen... ja, ik denk dat het heel slim is dat je dat heet een als-dan-plan. En dat is zeg maar van, als ik zin heb in een joint, dan ga ik... en dan dus iets anders verzinnen. Dan pak ik een lolly. Ja, of dan ga ik gewoon een blokje wandelen. Of dan bel ik een goede vriend. Of... Maar dat hoeft dus niet een soort gelijke handeling te zijn. Want ik weet nog wel vroeger... Vroeger toen je als je dan werd geadviseerd om te stoppen met roken... dat ze dan daarvoor in de plaats een lolly namen. Want dan had je diezelfde handeling. Ja, maar dat hoeft niet. En dan zat je een half jaar daarna bij de tandarts. Nee, het mag ook gewoon iets anders zijn. Maar het moet zeg maar hetzelfde opleveren... als wat de originele handeling jezelf oplevert. Ja, dat was ontspanning inderdaad. En toen allemaal stress met corona en zo. En dan pak je dat op. Ja, en daarom dacht ik wel ook even... Want het is een patroon wat ik wel herken en wel mee wil stoppen, maar wat lastig is. Ik denk ook dat heel veel mensen dit hebben, hoor. Dus dit zijn inderdaad van die patronen, die sluipen er dan in. Ja, absoluut. En dank dat je dit wilde toelichten nog, Rutger. Ja. En heel veel succes. Bedankt voor de hulp. Okay. Yes, dankjewel. Fijne dag nog. Jacques heeft ook gebeld en die heeft een vraag met betrekking over ons eerder gesprek over perfectionisme ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Jack. Goedemorgen. Ja, ik had de vraag, als je het bij iemand herkent, dat perfectionisme, als je dat herkent en die iemand eigenlijk heel erg dringend een vraag stelt voor hulp, als het ware. Mm-hmm. Hoe moet ik daarmee omgaan? Hoe kan ik daarmee omgaan? Die persoon die vraagt aan jou hulp. Ja, eigenlijk wel. Zo begrijp ik het. Want ze wil uit de situatie, zeg maar. Maar ik herken het als de vraag wat hier aan de hand is. Perfectionisme. Ja. Maar ze erkent het niet. En ik wil graag helpen. Maar ik weet niet hoe. Ja. Nou ja, ik zou bijna zeggen, geef me een boek cadeau. Maar waarom perfectionisme zelden gelukkig zijn. Ja, precies. Ja, maar als dat alleen zou helpen, maar misschien helpt dat niet alleen. Het is gewoon het gesprek, hoe zou ik het beter kunnen oplossen, aangaan? Nou, ik denk wat wel handig is dat je echt aan die persoon vraagt van wat wil je, wat kan ik voor jou doen? Want ongevraagd helpen, dat werkt meestal niet. Oh, maar ik vraagde al, wat kan ik voor je doen? Yeah. Maar het doel gaat steeds verder. Dat heb ik ook gemerkt. Het doel gaat steeds verder. Van, dat moet zo perfect zijn. Oh, ja. Maar vervolgens legt het doel weer verder. Ja. En dat bespeur ik steeds. Dus ik loop steeds achter die feiten aan. Ja, of misschien een keer dan vragen van... het valt me op dat je steeds hogere doelen stelt. Wat vind je daarvan? Ja, inderdaad. Maar omdat ik nu het hoor van... het lijkt me zo duidelijk dat dit eigenlijk een beetje speelt. Mm-hmm. En nu krijg ik pas in de gaten van... oh. Nou moet ik eigenlijk die richting gaan vragen. Ja, nou, dat is toch een inzicht nu dan. Dus dat kun je gebruiken. Ja, dat is wel op zijn minst wat je kan zeggen. Ik zoek eigenlijk al lang een oplossing voor die steeds maar doelen die perfect moeten zijn. Ja. Ja. Maar die kan ik maar niet aanbrengen. Ja. Want ja, inderdaad, die gaan steeds, het doel gaat steeds verder en het volgende doel is er alweer. En ik loop er steeds maar achteraan zo van, hoe krijg ik dat weer van elkaar? Oh ja, dus het vraagt ook echt iets om jou, om iets te doen. Ja. Ja, ook maar dat moet perfect zijn, maar probeer dat maar eens. Ja, maar dan zou ik zeggen, dan is het tijd om je grenzen aan te geven. Van hoe ver jij wil gaan. Ja, dat probeer ik heel de tijd te doen. Maar ja, ik merk steeds dat die persoon eigenlijk ook daar steeds meer moeite mee heeft. Ja, hey Jacques, Chantal zei het ook al aan het begin van ons gesprek. En misschien kun je die persoon in kwestie wel dat boek geven. Daarin staan 13 tips tegen perfectionisme. En wellicht kan dat helpen. Ja, Chantal van der Leest, de naam heb ik al opgeschreven. Ja, Chantal van der Leest. Maar... En het boek heet Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn. En wie weet kan dat helpen. Dank in ieder geval voor je belletje. En fijn dat je met ons wilde praten en je vraag wilde stellen. Chantal, jij bent hier gedragspsycholoog. We hebben nog 4 maanden ongeveer totdat we het nieuwe jaar ingaan. Ja. Er zullen ongetwijfeld wat goede voornemens gesneuveld zijn gaandeweg. Of die moeten nog snel even gehaald worden. Ja. Wat kun je concreet doen om daar nu nog mee te beginnen? De dag is nog voor heel veel mensen niet begonnen. Wat kan je vandaag nog doen om je doelen te behalen? Ja, ik denk dat wat heel veel mensen eigenlijk... verkeerd inschatten. Heel veel mensen denken, ik ben er nu helemaal klaar mee en het roer moet om en grote veranderingen. En het lastige is als je echt je hele leven helemaal overhoop gooit, dat het echt heel moeilijk vol te houden is. Dus wat ik zou aanraden is, zoek nou eens een heel klein dingetje. En dat mag echt minuscuul zijn. En ga dat dan vandaag eens anders doen. En als je daar dan aan gewend bent, ga dan het volgende doen. Het is de Tiny Habits aanpak. En volgens die wetenschapper die dat bedacht heeft, die zegt ook echt van, wil jij dus inderdaad elke dag je ochtendgymnastiek doen, begin dan vandaag met een matje neerleggen. Dat is al de eerste kleine stap die je kunt doen. Dat is het. Dus ik denk dat mensen... je hebt af en toe echt inderdaad tijd nodig om dingen echt goed inderdaad in je onbewuste systeem te krijgen. En op het moment dat je heel veel dingen tegelijk gaat doen, dat kost zoveel energie. Dus het beste kun je gewoon elke dag een klein stapje nemen. En kun je dan zeggen, begin gewoon nu meteen met dat matje neerleggen of iets anders. Maar wacht nog even met dat plan maken, want dat is weer een vorm van uitstellen. De grap is, een plan maken kan ook een vorm van uitstellen zijn. Ja, dat bedoel ik. Dus als je nu een plan gaat maken voor de komende 4 maanden, ben je het eigenlijk aan het uitstellen. Ja. Je kan net zo goed meteen beginnen en daarna een... Precies. Ja, want voor sommige mensen is het ook, als je heel groot gaat verkondigen tegen mensen van, nou, ik ga dit jaar echt nog super fit worden en ik ga en afvallen en weet ik veel wat. Dan kan dat zeg maar een soort van excuus zijn om juist niet te beginnen. Want je voelt je dan al heel erg goed. Dus je hebt je beloning eigenlijk al gehad. Je krijgt die gelukstofjes al binnen. Ja, precies. Je voelt je al helemaal goed bij het verhaal. En als je halverwege dit jaar gestopt bent met je goede voornemens, hoe herpak je je? Ik denk eigenlijk gewoon op dezelfde manier. En misschien ook even terugkijken van waarom ben ik er nou eigenlijk mee gestopt. Dus dat je even een evaluatie doet en bijstuurt van wat was er nou eigenlijk niet zo goed aan dat plan. Dus even kort samengevat, begin meteen vandaag, reflecteer en ga dan een plan maken voor de komende 4 maanden. Yes. Als je het nog voor 2022 wil fixen. Chantal, dankjewel dat je hier was en heel fijn dat je al je kennis met ons wilde delen. Graag gedaan. En u bedankt voor het luisteren. De afgelopen 2 uur hebben we het gehad over jouw hoogtepunten en dieptepunten. En we hadden gedragspsycholoog Chantal van der Leest te gast over het veranderen van je gedrag. Maandag zit Jacob de Vries hier voor je klaar. Volgende week ben ik er weer. Maar nu eerst het NOS Radio 1 Journaal. Geniet van je vrijdag, ga ik ook doen. En dan spreek ik je volgende week. NPO Radio 1. 6 uur.